دارهم التوصيل. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وجدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يقول تعالى كمان وركلمنت أوا كنو دنغني كيف يليغ بكم يا معاشر أهل الكتاب الله تيالا كتاب دنكونو an kawata ga kuma kan mugo aga suronya marni ti qerin ga batie nga batie ke be ga qerin chukka pamai aga nam mungo aga yimmenui aga nta aga yimmenu nya marni aga suronya marni ti ke be aga nta yimmenu nya marni aga kun ka aga wa kitaben qaranna ke be ga kitaben no nda Allah nya mari ganne aga watu ya la kunta haqqala kitta gedi diga meke lesri hana ajjun ko intenna kitabe dun ko nuwa ka sere sugani nyongolle kemenya odo dunaga gilli aya ke wa mutu kaman gura kanda munte yere qirinda na tuwana wajunda na Allah rahinu hilli wa hinu hilli ya waran kamma ni nya wajibi ngan kamma hana anna surunya mariti qairi nga hillande anyi mena qairi kenya anna surun kaba hibure nga anyi mena hibure ke togono ku hilla nga jabi kome ho timmante ho kawante kebe gam pasanda wajunda na ngana kebe kunanti surunda kadanya anyi mena nya angana kebe ko soronda tigara togono ngani anyi mena togono kenya no hotim mantenga kenya no hoshirenga kenya no hokawantenga tuana be anke nga soronga junwa na hoshiren kida anta hoshire kenya na anni ka bohi burenga anyi mena hi bure kenya na hadise go di faren tan na go lampanga lampanya nga kuren kinni soronga nga nyimbe bini anga kura nkinni soronga nga nyimbe bini kayalo sirebe aga soronya marin to hosire nga aga ntanya na aga soron ka bana hibur nga aga nyana yala na wajun den to gono aba ube to suran nga jun de harai me ganta nyana tuwano iwonuti anga ntakebe nyana na soronya maran ke nyimenta nyana ti haran ke nan maga wajundi ka keni digal nan punte nyana ke lan punte nyana wotu hosire wotim man tanga na kebe ko nya anga na soron ka ba kebe to gonwa ka ga nani amma ka ti ken da barne wajibi no hille ya hankan ma nya marin den na jibin hankan ma nyimena nya wajibin hankan ma Allah ya rabbal islam kom be ko kebe re ma bar islam kom be ko tiya soro nya mar no hosire ngade adi be ko yimme gan tanya na be munde kina ro kenya ri la katu yimme gan tanya na me Allah mi la katu nya mar de kedide ali nya katu yimme gan tanya na don tuana la wa waju ni hara ga nani ayimme ga kebe ko no gan tanya na waini wajibi no hillana kamma aga nan nyamarnde nyamarnde ke wajibi magana kamma wa makempe aga manya kenju no bungai ara ken wajibin kanu wajibi no hillana kamma nan nyamarndi anyi menanya ku hillana kamma wajibiya ko kagella gananya ay mega manya ondati ne anan nyamarnde ke wajibin to kono anan nyamarnde ke wajibinya ken nan kanu baka kanenga nyangim bala won junubu kenna toy nyangim bana won junubu kenna toy antan koy ni ga tisere be ga ngana soronga ro be antanya na to unan tanda maga wajundi ayi ube ga soronka bana kebe ayi mena ya nuna tan maga wajundi ayi an ga jundi me ga taw na men nan ke ga junda na ga imme keta an ga wajunde no gonda na ti ga magin ke jikum paide nga kebe konno gara kenya hayi anken kata wiyere wajunda nan nan kawa suron nan nyaage dan kenya jukun anken nyan al qudwatul hasan anken nyan kawa nyan nyaage ho sirenga suron nan nyaage dan nyan goldunga ina nyaage dan diga munga kaga mari ke jukun pai nabi laus e wai soai butiman wama uridu an uqalifakum ila ma anhaakum anhu إِنُ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا التَّوْفِيقُ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ سويبوتي نكنتا موندانغا غاكابانا هوهوي نيمنا غا سوري ناندغا كندا بارين تاكي موندا نتا هوهورا مورنو سيرون دي ندنغا هي نكي كوم باكي كاما غا كيمنتا هوهو ماغا كانتا الله ديمبينون تشا والله كامانشا غي كاتي الله suwai buti kenta munda ina soro nyamari woi ii meni sori kende inda gata na nyati kenta kenda muru wajunda nana nyakundu nyai maga kenda muru anke nkale na nyanga soro nyamari ni kebe anna nya anga soro nkaba na kebe anna tukono kia nuhu timmante kia nuhu kawantenga ka kata umatere kanda nunga maga mina karasa ai mega kebe kono antanya na nkenta atika melaka nanda tanke gara tumunya kunanda aga sabata qur'ana ndo hadise ndi ai mega manya kenjunu hunga kamara na kashiye myange na ma tumuke tono kona shetane baka shetane kona baka bonoi mi abu hurera aga jakatil fitra abu hurera aga nyitangana urushiki alo shetane gamai urushika ndi shetane agara shetane raga tingara na aya konanda ngana shaka awa qur'ana dangana gara shetane tatintana shetani tattintinana Abu Huraira da wara illanga kare ata Abu Huraira da Abu Huraira tikenne kan ati ayatul kursi illanga kare farenga da Abu Huraira ngara tandan yugonya kan mu wuri atinda araga de katinni warayuwa aya koninda qur'ana dinga na tempo shetani tattintuna faren tikenne kan ati ayatul kursi faren tik garantenya na gara tungu ko ke faren da tungu ke waraba ti shetani ni ba akulli ta tumuke anken kana tinanti sirebe aga kebe kunai mentanya aga soron ka bana kebe ai mena kenya nan ken ta diga merana haraga na tumun ko tumun tan kabwa ajuru bun ai anaga shi ngai hotim mantai men kawa dabar ni kai gimme ga mahara dabar gara tumunya ko anken na tumun laga kenya na qala maliku an ar-rabiyata samaitu shahid ibn jubair maliki ti na bugar rabi'a tai tira mu shaidu gunjumeriya law kana al mar'u la ya'muru bil ma'ruf ti hada marin min ganya ganta surunya marin hosire wala yanha al munkar anta surun ka bana hibure hatta la yakuna fihi shay'u mashrabu wa natu hohon tanga aganya nanti sire sun maga sire nyamar hosire sire sun maga surun ka bana hibura ganta sire be jukusu ganta ya akike ganyi ma amara ahadu bi marufi wala naha anil munkar tike ganyi sire suntano aganye nyamar ne to hosire na sire tano ga sire kaban ho burena o gantiya sire su jikku ganta sire be kenya ngaju nda na soron nyamari jikku ganta sire be jikku bre ganta sire be kenya na soron kaba kiya galli sare yandi oyi ko kitaga nyamar ne onyi ko kitaga kabandini direme shayiru kunu jiberi garake ko qala malikum maliki ti imamuna malik rahimahullah wa saddaga ati shayidu da tungun ko de man jalladi laysa fihi shayu kona no hogantana Allah maliki ti kona ho hogantana kona no jikku gantana sire sun ta mo jikku gantana ya woga da kebe ko hotim mante ho gawante ho shironte angana soronya mari kebe anya angana soronka ba kebe atugono kiya shireni maganya nan ngajundi nan ti kama ke jikumba teren kan da no ga maganya karasa ai mega kebe ko nan tanya na nanya ra tungunya ko on tanya na ai ke su kata tawa sereme jikunga ni ke gai ganna soronya mari ho shirena nasoron ka bahi kurenga kai menta dabari naga soron nya mari ke bantanya naga soron ka bana ke banta to kono yang angkata wale ube yang angkatan tadi ari hadis ni parenti sallallahu alaihi wasallam yujau bi rajul yawmal qiyamati parenti yawmal qiyamam ko taido yugo warini fayurqa finnar iwa walla jahannaba yimbeli fatanin daligu bihi aqtabuhu fayaduru biha fi nnari kama yaduru lihimaru birahahu igono watini birahahu ido igo warini yomali kama nkota iwa wala jahannaba nukoni igana shiri jahannaba ni anuguru honu kubaka nuguru honu kuba yorindi na ikundu dabate ko harenga yorindi ni nchindi gidena ganni golle mayino sankati illa gromashi giri din kayna kenya nogon poro horono kinta wala do halleede sero be nu gara ganni ngari nan kaso honne gide nyino igatini sira inchi ga sira nyinchi na anugo nga juhono iwa sira nyinchi na di anugo ke jupeni ganni ni giri din kam poro horono kundunyai ina gide dinka tana boto ko iga jara kan gide ke boto no mo be sasa ina kembi hindi ke giri horo horonte kama ina illen jurumadi na sollu goren cikindari na kacce lai na kacce ke site hare nga hare ke tirin tirin kundu sollo ke amun munnu ille kra injini afarenti yomal gaman ko tay wakke yugo walla jahannabari an hulle munga yori dini da kundu ko hare ke ga yori dini injindi gide ke mo be fayatifu bihi ahalun nar imbedun konunari yori igokei fayaquluna ya fulanu ma asabaka inati karasa mandan kita alam takunu ta'muruna bil ma'ruf yala dunadan kenya mo nyamar no hoshire ngawa watanihana nil munkar anyo kabana hipurenga fayaqulu kuntu amurukum bil ma'ruf wala atihi anati da yabo nya ga nya mari ne duna to ko shirin akin yi me ma nya na wani ha kuma nil munkar wa atihi nya ga ka bana hi bure nya nya nya na tenya da ke kinya na keri bugari ni don na koi haramare me anya ngulun aran ko ni diga mun ga tamme utu hi bure ko re ani hi be mun te ani ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la tafaluna kabura maqta inda allahi han taqulu ma la tafalu allati mu'minun man naga hokko naga ganta anyamana akutununda buten koren ne allah nuku serenna honko anga ta kebe dabar junubu nyani de hibure gore nyani serenna kawa ni kuroshia ali hasan al bashari ti ati tuana katanga soronga junutandiga menga hilo soronga jutanga li halaje soron nan ali halan ari ali hala shiredi an ho shire nyana an ho buren to kono inya ne dan ali halan a hilo kennan paso annan chehe diga mun nan ti qari katti allah nyan gollun nan ti kada ga hatuma ibnu qayyim jawji da kenya ko ti to na bure soron a shim mana kirin da nan ne katta allah ma qutta at tariq atiki li maghsaqa nan ne to na bure ati tuana buren diga muntina gari kata Allah anya ngolunga tini kada ga hajuma tongo ga nai mema nya na ba kembere nga haramare mal akmal wal awla wal atam ho timmante ho haulante angana kibe ko anya angana soron ka bakabe atono bo Allah rabbani sallam kum be gadi na yahudiya num be gadi e wattu ana suwa jukumana ikenga ambe gon tanyani Allah tanke nyimira to mun kara kitabe ni Allah gallenga ni kebe angatu faren gallenga ni kebe angatu anke nyimira soron nyamare kenga antanya na hakle tanke ngabo ya lanke nta hakle ne anna hakle kita anna dime anna mire kenya ni Ibrahim annaqiu naqiu naqiu Ibrahim annaqiu inni la akrahu alqasasan li salasi ayati Ibrahim annaqiu ati kewa qisa konnendo wajunden konniti ayanu shikia qawluhu ta'ala atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum aya han allaga taqun nasrunya marno hosire nyai aganam munga gai meganta gai menu nyamarne wa qawluhu ya ayyuha alladhina amanu lima taquluna ma la tafalun kabura maghta inda allahi an taqulu ma la tafalun aro allaga tim mu'mininu man naga hokkonno aga anta kebe nyana akuten koruni allan nu ko anna hokko anga anta kebe nyana ataro suwaibu digame وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما التوفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أتو أدو سوائبو ديغامي سوائبو غتي سروندان كنتا مندنغا غنيا مرن هو إنا غصو إنا ندغا تمانيا أتو كوا ينو سكيديك كانوني قيسا كوننغا كوا ينو سكيديك كانوني واجوندغا ما لكو لهرو غرا كاغرا مغوكبه Allah wa wajundini haranga kebe konnangi meganta nyana Allah wajundini haranga soronka bana kebe anyi meganya Allah wajundini wajibin hullu kunna maga menyan kanlenga basika wajabanga nanya marini awajabanga nanyi me anyi menanya awajabanga nankabandi awajabanga anyi menakabandi hoke tono kange langa makati hilli sukka pame bane kenda bari kenna buwan kanlenga bane na tuwan kanlenga ha wasta'inu bisabr was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in wasta'inu bisabr was-salah Allah kaman qurakallun tangi komonya marini iga khairi be murunu duna aduga khairi be murunu lagara iga khairi ben natana dura duna iga khairi ben natana dura lagara kun khairu num mundun den no wondi na du de mati sallena aro sabariya sere gora watini a sere problemu nganke maga salle kana mani suru no kendi watini yabo salle ni mi gora ide problemu ngane hada mari men nyimmendi de goy ngan kamma angana ro salle ndi angara salle liti ko Allah gara muram ma mo be fare gara muram ma mo be sondo menga hadari salle nda mungu ndi no ko problemu ke be ganyi menda am mungu ndi na pew an chondo menga na hadari salle ndi kenya ni fare cheba fare fare cheba hurwatan hurwata ibn mas'ud igane nganya tanga okuna ti cancer huru sheba nunganyi salle nganyi maga mo be kanseri ngara kititta nga ititta ke kutina kenda ni kirinantano ata kutina iti yabo e wati kada waranga na rosalle aga rosalle ndirata ke kutwa mabuga sheda aga rosalle ndirata ke kutwa mabuga sheda uru sheba no allan kanne be ro sondo mpadari be ganyi salle ni ara mari me salle ngana salle ti sondo men padara ngando sondo men ga salle awa mungu ndino hoho problemu soga maga uranga baka ahilla ni komendo alla na megunda le mawanga na isalle nyadi annam pa jun ko yai koto ebe ga anka ma ana utu baka anka ma kenya sabura kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ija hajabahu amru salla ari hadise ndalla farinyi hibe ga nan nugu samita salli ne ari hadise ndi farinti ya bilal arihina bi salati Bilali otu manditi sallenga farenga na sugula gana tampiati ni Bilali da otu manditi sallenga igaro salle ni tayla gaye tampe sugiya idaga problem sugano adaga hammi sugano wada arihina bisalati noku gallenne kanga arihina anni salati oku gallenne alimami salli karama wontuma wontuma di bakka sallinga ajawndi wontuma difference mona gade arihina bisala arihina anni sala parendi se banu gallenne higani nugul sammi bilali wontuma di tisallinga oku tine alimami na hoyan duguto ulla kahi di france na kusallu na ke salle ranta problemu nyontono ke salle ranta hammi bakasere ke salle ranta kammi bakasere na bugunyi mendi me salle ngana nyanna nya purunan to mata ya ke na problemu chiruno de amma har hari badri kota igara bire be dabar allah fare na sallallahu alaihi wasallam aganya ureno tanta igonati tanta fare urundi agri aga sallinia ni kama allah nyaga allah gi demona mo fare challinonga nalla nyaga mabaka ma akoro hanga yerna baka bakar sirigri na qur hamtu narati fare te wase nyaga ye an kama allah talla walla awande mona wastainu bisabri wasalam wastainu bisabri hana sabari kara dudde mati sabari nga alo salle sabari en kalte no hilliyai as-sabr ala ta'atillah wa sabr amma shi'atillah wa sabr ala aqdarillah al-mulima nan jabari na allah batu nan jabara na allah kutay fayna tokono allah ra kutum mamanto be gan kitana gam mamana na sabar gure sabar en ku kalte no sitiya men nan jabari na allah batu kenyan kota suwa Allah batem ko tanya de sume ke hay kundu serebe gamminni ke sun ka subane aga konta sum no ho nda potay ado ka gum pega gemu o gunnun di serebe ga ke sume to kono ti ke asu no ho ta ga bay iyun kim konto sabarne na munye na nchumu ni bi gollen kanche na gemu de hakke be raga dabar de tu suri sume na to ma yun kin konta wutu sabari anna allah batu sabari anna allah kutem payna tonu hoho gani junubu nyai anga ma sabari aga allah ta jurum dahi tokono parce que hoho gani yonki lungu allah ra kenya haram allah ra arjanna kuhu ki yonki mkani ho mkoni ho nyai na jahannaba kuhu ti yonki mkani ho nyai hoho gani talinga yonki nda anga na kento kuna ngara arjanna hoho gani linga yonki nda anga na kenda bara ngara imbeni hobi gallinga yonkinda khaliba kenya haramin tenna yonkin kamma yonkin ama sabariya na kempaina tono aranta to kono kara du de mati sabare ke kaltun chiki swahibe gana ra hai annan chabar annan labatu annan chabar annan lakuta empaina tono annan chabar allah rakutu mamante mure kenni bani hillandi wassala adu salle ora kem kona gada salle ni hukura ga problem bakka sire kamma fare sallallahu alaihi wasallam nan mudu samani sallinia wa innaha sallim fayde lakabiratun illa alal qashiina salle ni hukura ai aganta allah kannanu anna kunya kamma keda ko gara ko mu gobe patiye ko tanya ni de ho ho gani patiye nga hi ko tanya ni hi gore nyani patiye nan ne allah kannana bani ada mesure su ganta kanna allah batiyen taniyada yalla ho rabbara nu ya shuruga kanna allah o sondo menga kanna allah siren chondo menga na kanu allah ho ho gani batiyena aga woro soro nya ren kanu mo ma anne wonan kenda kanga makanu allah batiyen koto nan maga kenya ni sumendo sogen koto yonu maga sumendi duna dun gollun koti maga farlan chalun kini jama misino dadu duna dun gollun koti maga illa lal qashina bas yallan kanni nan lugha soro ni sasa sere su ko ganta kan Allah batu nan ko tan ma arna batu non do ranan ha allazina yadunna annahum muraqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un allazina qashina nunni konui allazina yajununa ikunyani gaddan kana kun ke janna ti wajiki de yuqinuna keni dan kana goyje ikunya ni ga dangana kunu annahum mulaqu rabbihim nantidi kama Allah wa megge malle maun yomal qiyamah kota idi kama Allah megge malle maun Allah wi wulline yido Allah wa shiki fasan fas laysa bainahum wa bain Allah turjama kanna diandana tiro Allah naga ila ke jigi nanti la gara kota ido iwa wulline idi kama Allah wa shiki fasan fas iwi kama Allah ngalli iwi kama Allah shahan lemma gunu kanna dianda nanti naga ini tawum painta ho ngalli gollunga ini nogem painta ho ngalli gollunga indi ikane hayi ya nga jahannaba ikane farenti ke hadis el lagare nga wal taqulu nar walu bisiqi tamra atira kanu jahannaba imbe ngade haraga ga tamaren ke tenya runa gara na ga shi ko ngani kenye qararwa ga jahannaba imbe na gara ga kisine mobe iwa jikki iwa dankana gunu nanti di kama Allah megge malle ma gunu ya la sirindo sirin la me ni nunu kuna megge malle ma ga ma me ngariba wo ko imam nasafa rahimahullah akem pay gara dalile mutu ke aya wa dalilul li nanti yo malaka man kota mu'minun nga Allah ngalli yo malaka man kota mu'minun nga Allah ngalli ke aya wa ke dalilundi ida dankana wudi kama Allah megge malle ma gunu ati ge malle ma gulla tanya na men ngalle ngantam ikunya ni gara kendan kana ko wa annahum ilayhi raji'un ila dankana ko kadi nanti sagene kati kama Allah ihi lutu sagene kati kama Allah ila ken kadan kana ko nanti o malaka man ko tai hinu ju sagene kati Allah Allah ni gollun kancene ayani korosini ayani tugona in khayra fa khayra wa in sarra fa sarra igana khayri nyani tuwa khayri nyaho benda bone nyana tuwa bone nga ke gaddan kana wu mi maga Allah kan nanu surubi nuga ke la hala di salle nan no kuma ga Allah mbatti nan no ku kama num maga paske wati watu gane ha ya bani Israila ni'mati allati an'amtu alaykum وَأَنِّي فَضَّلْتُهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ يَا غُبَرِ مُّ كُو آيَا نُبَيْنُوا غَرَنَا كُنُّ كُو غَا قَرَى يَهُودِيَا نُبَيْنُوا كَمَا كُنِّي هُبَيْنُوا غَنِي مَدِينَا بَنُو غَيْنُو غَاي بَنُو نَدِير بَنُو قُرَيْجَا ne Allah garne hinu kubenu ko kundu gelli soro hanu nyandi dabari sere anchere hananga na golle benya anke mari nambu ku golle kari nambarai anda subani ali kenya ni mahudi anu benu ga madina Allah ga kamman ni shehalle ma uti sere hanu kunyangoluma paske mantumbani akaswani bane tanke hakralla kuma sansa mabugi galuku kama matubi amma bugari andi subani gara kebenya wako angaranya an kisima gaskuran fa ba gaskura kebe nyane tankan ga mabugadi har sana go an kadanya kiyani Allah yahudiyanu be ga madina Allah ga kamanni diga lemma go ti sir ga sunnya gulluma allati yaghbarimu ajkuruni amatiya allati ani amtu alaikum qashim men ke Allah nema ngangara nema kebe nyaka kama ora ke nema kuna gara ngani daru dirsuli dunan nema aro dinan nema إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا أرى النبي نمم بغالي كني دون نيما ناغنيا تونكا نيكون دوم مراندانون كاي كني النبي نمم بغالي كني دين نيما ناغنيا تونكا نيكون دوم مراندانون كاي كني دون نيما ناغا حسوغا بوغاتين چورون كاي الله نرو كني نيما يغرا كني نيما بينيا بنسلا كوندا تين چيمي كاي دي kegan uslubu dawa dawan tilay wani kay angana munda na sirenga juna girkati allai alla gara nemanu benunya kama kun kona da na hakre nyan kan dukuri karasa an kama allatu sage kati allai alhamdulillah alla makina gurkina ngawa alhamdulillah alla rayunkin jahan kinanga alhamdulillah alla ra yagan churun kinanga alhamdulillah alla lemun kinanga na hakre nyan kan alla gara nemanu benunya da dawan tilay wani kay Allah igara kenya bari salam kunda yere kasim min ke Allah nema ngaran nema no kubenya ka Madina nema alu duna nema wa anni faddaltukum ala alamin ngenda akum paso aga wakati nchoro ndaga haso aga wakati nchoro nga wala ndaga haso suruku bienu wa danga wakali kainta haso farum mantonu ngale kuntum ghayra ummati ukhrijati linnas tamuruna bil maruf wa tanhawna lil munkari la ghayra aya farim mantonyam paso mantu bugandi den sui na utugele adama jamasu ka bugutuna di farin jamake am paso suwa o amme nyamar no amme kabana impasi wakati nchoro nyai farim mantonu pe sallallahu alaihi wasallam ndaga haso aga wakati nchoro ma Allah fare sallallahu alaihi wasallam ati antum tufuna sabuina umma wa antum ghayruha wa akramuha lillah farinti tanyire manto ike manto kunyana na tanyire ndinya timandi me ati tanyire manto ko ana tanyire ndin timandi ni aga na suho sire nga aga na suho daring Allah ba kelli farin parisen sallallahu alaihi wasallam aha وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ لما بنعمه أولا أتفل ذلك التحذير من طول النقمة يوم القيامة برم بك من ورق الله انت نغري حق رنيان قد نيقر النيمانو بينو نيدا عرب بغا بغا غا يانغان قطع كبه غنيان إلى يوم القيامة انقوتا يانغان قطع كبه وچنجي لنغاني كما عرب بغا بغا كنقاي واتغو يوم قكنو قوتا يوم القيامة انقوتا نكينا لا تجدي نفس عن نفس شيئا كم كوتا يمكن تر انت هوشرون يم يمكن ده معنى سرر انت هوشرون سرينو فاذا نفخ في صور فلا انساب بينه يوم اذ ولا يتشاؤون الله تي يوم القيامه كوتا وتندن انا نيا بوتون دي دامبنتا سريدو سرينا غانو مترن دنتانو اين ولدي aina abi aina jahabati ummi onta on kentanode lemmenqa mpabaga ma daga minna antallaha dunani anga manchere tintebe ngari anna tirni mpa makkarasha daga minna mannai kentallaha fala ansaba bainahum yawma yaji wala yatashaaluna dambenda sirero sirena kanungani metrinden tanu sirenda siretrindi ni kunkoi شريرا انت هو شرونو شرينو غني يوم يفر المرء من اقيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم يسال يغني اكو تهرمر من مرن يا غينا انا ورنا يا غينا انا ورنا لمن انا ورنا بابا انا ورنا ماي بانم بيسوغري لا غرا كوتا كونكو ام غران كارني باكا سريتاني sere hajunta sere maganure hari rasul sallallahu alaihi wasallam birambe ayanga yanqa wanzir asirataka li akhrabina amma rentin tomba baga asetu sabba gidenga ra quraishu shigri alogondi agere gerendi na kompola ku kompola ku ngri na libai safia tu gri na lire nyagare fatuma tagri ya fatuma binta muhammad anqiji nafsiki minan nari la ughna anki minallahi shay'a ati fatuma ta farelle nyagare golle dabari anyi menandu kisi jahannabai mbengale la garallan ta wasuruna ngano adi bai shafiatu ghirin na kemme kada shafiatu farim bai golle dabari anandu kisi jahannabai mbengale la garallan ta hubba kamma ngano adi shetanada ati shaluni mima lima shitum dunan birekiri na gure begin maga kebe gallinga kadari kadinya galla wa kenkin na gai me la garan lan ta hosuruna gai de لا غر الله انت هوشرنا غي لا تزني نفس عن نفس شيئا اوكورا من نغيره نا مترومبا اوغا مي هلاكيني كيدي كراساغر اللي ماني يوم القيامة انكوتا نا كيرغانا تي كيتنيا ناندغارو اكي تلو فارن كيتني nge garalle mo hoho garin ke ngarin karalle mo ndan tabbi hoho garin ke ngarin karan karalle mo ngari hoho yin kallango na ga hanne ngalla gara ko tan na gara gana tiken kan lango na ga hitar janna nge nin karalle mo kaniya yo mal ga man ko tan yimme ga Allah kan joni da ihwani ke suni menene nye na menene na me tromba na me halaki na me na gurunyiga siresu wani ke gara lema ya Allah gara kota iwa su junubu nyampana wa man yaghfiru junuba illa Allah kullana junubu yampana Allah gahiti gara me trumpa ingara agana me nige ingara horongiri me halakini horongiri me na kunyi gana na metonya la gara sire rantawo sirono sire okuwa tinukube nuda wodi nu dunali yere andamma bati ngara nampa ba bati ngara nan tuki kunya nambati kunga nan dukini ya awi memo to la garaba abi ni memo to la gara hido sankante safati lu kubra daga honu ngana nuguru sami siresu kisimano siresu gore qabla su gore gashiri hananano siresu gore ankara mugo wano me safati lu kubra uga tankara ge ujine sine benyana shiki soronga hutini honu hutengari ni selinye lunga honu hutengari ni kurungunga honu hutengari ni naganeni honu hutengi rakende kwa garabe soro honu imetumi ni hutendia kega nanya kiyama dunkonunga meka pame nantaka mangaroga kutwebe jegwe megaro kitaka ya agenta iba korona sire munda nukama Allah kanjora ni kitu ngiti ila kukisima kono nantiwara kate hadise begari safati lukubra ni bugarino muslimuni kukisima tukonko nani kogara mo to gonko nadi kam molin to gonko nadi adamari munchu gana menyi tina ke kun ko ga saka sirbe kama osu ha bani adama wona daga katta wona ta adama osu ha bana kenyai Allah ran taga ti kitenga adi malika non chujuru nanda adan tu indi ho hotto gonga anya ren ta uga hobeli anya ren ta uga de ko yebeli ba Allah nya go dangani anya ngalliki tum titi oga ke tora beri ona mbugabi ada na wati ni nafsi nadi nyimme ngiran ta Allah kanjo no lenki boy Allah domiti ni kemma yitte nyiga nda yiga nta to ga ke binyani nyimme lenki nga ya gunai kenne ada mai ada marim men chu haba anati ngiran ta ile kakara ga katta nuhai ayani hari hananga onari katta nuhai onati nuhada ankenyani Allah hari hananga nalli munyandi anya ga to ga dugu be diba Allah nya goda nuha na tikiran tay koy nausi ikena di me ke to mi Allah nya ga na hoye Allah di jaragi timmari ame dabar kenani ga Allah nya gi men to barenga aga ti kuren kisini halake ngarire men pala gitin kama Allah le mekene kuren yede Allah tan kore hen no hamma gi nyaan tirndi ke me gadi ati ke rakken tirndi le nya Allah ma ga wayna Allah tirndi ke nga inta to ga ke nyaani allengi iran tay koy qaraga ka tay Ibrahim Allah men jange nyaani ona daga ka tay Nabi Allah Ibrahim ay ona ta Allah hare nyaana nga Allah men jange nyaana Allah ran ke nyaati gitin nya men jange anya ren to wakke be diba Allah nya goro na kitum kutu ana kitum kutu Ibrahim ana tin nafsi na dinyi me na dinyi me nda garu shiki kutu nda to Allah ga ke be nyane nga Ibrahim aga ran kun garu shiku su inya Allah ra garu imme ga hete aga ti sara tani ya ga yare yi ara ga ti boru nunda iho gore nyandi goso ari gati ndaga bori patire ngati ke sondo men jarga njangiran denni wasi aga ga kebe dabar ni ken toran tan ngi ke sondo men inni shaqim kome nganari no kungangi hatampanye chiri kene ata na misali yako na ndani atira ndai ikerantai de ira garushi kudu ka kadaga kata Musa Allah rakenji hallema ona daga kata Musa gai ona ti Musa ranya gento ga kebedi oga kedde go ebedi antalla kan jonoda Musa nati ikerantai koi nafsi nafsi nafsi nadi nyimme nadi nyimme ngela yonki kari Allah minya marina kari ndato wanda ga kebe nyani nyimme le ikerantai kadaga kata Isa onari kata Isa bune Maryama yi wona tanya gen to gadde go be roko to be riba an kama Allah nya goda Isa kana tiran tay na usi na usi qaken ta junubu duran kuno atini ran ta gara kat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wona rikat ta fare na sallallahu alaihi wasallam wona tanya gen tay uga ke bedi an ken nyani annabi yin lagare nyu an ken nyani Allah fare na sallallahu alaihi wasallam annabi yin me gamaran fadde anta anya ren to ga koto me don doge be an kama Allah nya boda farinati ana laha ana laha ana laha lenki kenin kiya plasia kenin bi kiya plasia aranya la Allah idu muta daga ni suratul isra'idi atishiri annan nahilo urondi asa anya basa karabuka maqama mahmuda angana kenya kama Allah wanga Allah shiri dingira yomare tamam ko da besu wanti kana kenya ni sabatu kubra farin natin lenki kenin ka golle ka farin kati ikai miranta Allah kanjo no kundu ngani Allah ga ma ngudo ni ke shire ngutte aga nai hi goda Allah wada kanjo nani amma sarai mesere suran Allah kanjo nanga ma urdu nyamura ma kanjo ngani kanjo anna urdu nyamuru Allah ma hilo aga na urdun kinanga ni anna kanjoli la yasu indahu illa bi idni sire suran ta kanjoli na Allah manu tanga Allah kanjo naga ma dumanda parentina daga Allah resure ina sujudi sujudu gille iganya dumay muruno Allah maga na nyamaru muru Allah maga Allah ndungira ina kanjo ina sujudu gille nya iga sujudu ne Allah nati farenda Muhammadu anyi mengirindi nyaga kebe galinganda na nyanda kanjon na kanjon den tokanda bare sallallahu alaihi wasallam nati Allah na kitum kutu kembiran Allah na kitum kutu ke annabi nyimme ke qihare sere su kismanta ngalli qurai ka hasilato kana dangini ke annabi nyimme an cikino Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummati ummati Allahumma sallim Allahumma sallim nkama nyimma tonu kisi nkama nyimma tonu kisi ka hasilati farinci kara kanya ay man tonu pammi gara ga duwana Allah ragi man tonu dangiri mobe qiyamam biran ayan kanjoni ni Allah na kitum kudu sorobe nu imme gari arjanna dungo ngana kanjoni Allah na arjanna ra kay munyida sorobe nu ngan kawra imbe na kanjoni Allah magi de ngan jahanna ba hobe dun daro imbe kara na kanjoni Allah ni bugali yala hadamari munna ke qihariya nyangolunda ko ni diga mun to kono ti karasa kille karasa kille karasa kille tike la wo shurunan ke ngalla gara tike nan ke lundar jannati tike nan ke gisi janna bay menga angan na burun koruna ngari kine kafo ga sangana tanga ay menti me mu goto sankanke la tajji nafsu an nafsi shay'a yomal kaman kota yonkinte suranta bosiruni me yonkinte nganu e waka kanuke kota yi wala yuqbalu minha safaatu akota kanjon den taraga na yonki kira yonki be ga kanjon den istahaqi lagra kanjon den tanyananda sire suka kara musirka wundi sire suka kara kafira wundi sire suka kara nifaqul akbar ni kanjon den ta honana wala tanfa'uhum safaatu safina kanjon dana kanjon den ta kuka manun nahana ke yonki kanjon den ta nahana no yomal qiyamah kota wala yuqaju minha adilu ke yonki harawun di kota da gena ino adilu ni harawun di ko badil duna di sasa itan nan kawa ragene uban nan kawa yangan katene anga sodi so murno nalla gande ke haragu gande qalishira ga shuruno annati haqqi be aga garawadu ngene qurungemu hakke bega linga gara na kina gai aga ni la gande ngara koronge mu hakke bega linga nda aga na na kina aga ni nyanga kata de ngara koronge mu hakke bega linga gara na kina gai aga mu gai lok kasuma u aga ni bu kasuma kiya nyana duna ni mantanya na kasore mahara gitina urenga ba wallahi gara kentam nanta anke nan na buriya kini Allah ino ngani yanga ngata bega ngawa sakan kan ma Allah na kenya nga ngata buga ikentam wala yughanu minhu adilu haragun du hosun taragina ngano tanga hokkinni ho bega yanga ngata ke haragun agara amplasin kenta kitelo hari munye ke so hakkan na buri nyanda gana ri tanga kinni Allah taragana haragun du hon taragina ngano wala hum yunsaruna inta de menega de mandana ganda kiteni magano Allah ramani me ko ire sere be do limanu do Allah kan ne do golli sere do farim bate ngama kinya la gare Allah ramani ko ire mani me ko ire hana yonki ran taw sere no yonki parce que dunadi sere ngana nuru samya ngana ro de ko wendi me de mai ngadi amma ren tin tong dan chumpu ngarna de ma amme jangel lawan de mana Allah ko masrul lawan de mana la tajidu nafsan nafsi sayakenta la gara medde ma entano kem kuti bane ahillandi his problemu ado sababu betana ganyana na problemu mbugu seren kama kanjonde ando serewa me na ragana na arno kasuma na teqiya asere nyana mai go kiriya daga da kanjo karasa karasa to kono mani tincha babu kenano mantanu andan kanjonde laga wato kono awalla gara ken kantanu digo seran kanjon dan dangani wati Allah nan tokno hari ho be dan kanjon dan Allah tar kana illo sikani wala yughadu minha adilu ada mar me nan nuru sabi kusuli amma de mandana kita amma kanjon dana kita amma kren chakka mane kamani mena ure be gamma anan du maga wasata makenya he sikani nikai hada mar me gi dukisi ni tukubelu agantanu haragun du hokke gantara genanga nagatandi kusu ga mahoshu sere makite kanjon dana makite na bure makita maga an ana ro de gonde soro sempuru kundun na girino ngana Allah ko mai na to koron daga ntema makenya he ken kantan wala hum yunsaruna sababu no kunna ga tu bega problemu no de goyen baka hada marim man kama Allah ra kuntu kata baka lahat ando golli sire madaga ando limanu madaga ando mu'mina hum madaga sababu nu kunna to ko hontano anta sire su kita gande ma yalla wa rabbi arna allah kan din kinuy ha wa inna jaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim wa najaynakum mana wajkuru ya bani israila ni'amati alaykum bani israil ko gashimen ke Allah ne manga gari Ijinajjaynakum wajukuru ijinajjaynakum qasimmen kalla ne manga ga kama birembeng kalla ga ga kishi min ali fir'aun fir'aun ali jamanga ngara ga kishi fir'aun ali jamanga fir'aun man malaka uruma fir'aun kulli man malaka misra kafiran min al amaliq wa ghayrihim Firauna ngani kebe hoho gana misira mara. Kafirinya gana ngangara misira mara. Iwati nada ngani Firauna. Kama anna kaisara alamun ala kulli man malaka urum. Firauna ni togo aiseresu gana misira mara kafirinya gana nga. Ama liga nundi wati ni kenyara Firauna. Awaiga oiga uruminun kadiseresu gani mara iwati nida ngani kaisara. Wa kisira limani malaka al-furas inati kisira ho gagara furushi numara iwati ni kenda ngani kisira watubau liman maraka liyeimana kafira ho gagara yeimani amara kafiri nyagananga inati tubai wanajashiyu liman malaka lihabasatan ho hoga angara habasa mara kafira undi inati najashiyu oyeleta nusu liman malaka lihinda inati yeleta nusu ho gagara hindi mara ويقال كان اسم فرعون الذي كان في زمن موسى عليه الصلاة والسلام الوليد ابن مشعب بن ريان بن كثير تي دا كون نانتي فرعون بيغرا مصر مرا موسى كين نتا توغنيا ني الوليد بن مشعب بن ريان وقيل مشعب بن ريان يغنو تي تا توغني مشعب بن ريان فرعون غني فكان من سلاله اماليخ اماليخ انه ابو كنيري ابن الاولاد ابن ايرام ابن سام ابن نوح رمسام كل ميغان ايراميا كرم ميغان الاوديا فرعون ابو كنيري لعنه الله عليه وإذ نجيناكم من آل فرعون برنجم منغرا كيسي فرعون دي جماعه yasumunakum suwa lajab sauma ni maniya saimati nagani amma an haro fi ghununi gatina albagaru saima alqanamu saima nabe gan nagani ni tamise be gan nagani surat an-nahl ila allaka tira intum wala tuko fihi tushimuna ittu kwa wakata kwa nun nagani ni sauma ni nagani ye yere yasumunakum suwa lajab firawuna ganyagan nagani niti yangan katam pugurena anyaga nagani ni yangan kata gurenya di agada birandini yangan kata gureni sauma ni kenya firawuna nyagan nagani ni yangan kata gurenya di yangan kata gureke yoni kanga yujabbihuna abunaakum anyi agare nyugun kurushi wastahayuna nisaakum anyagari nyagarum wala andaku kurushin firawuna danke kurushin de Musa di jamale nyugunga tausiri nda nunda mesuri honu tikata Musa ganyana kihari yani Allah gara barisaran kule nyugun kurushin na le nyagarum wala honu tikai Musa halle nanya kihari yani Allah firawuna garire mun kurushi kakata ganya na kai hari amma kurushi ho be nuga titta kurushi ndi Musa kayyan kane kunta sababu ngani kebe ti gijan katana nyino ngani ta ti firawuna da ampan kan ngari bono antum kan yuwa umar ne bono kantum kan yuwa ke bonnen caba umbaka igwa ya baka barisalam ko jara tigelli kenya ni frauna gara barisran kulli nyugun kari ni le nyagarun mara puru imma ga jama kita na yugo kita ga fanka kita na igar ni kuri ni jahadun ni tunga nyuwa bunguma tanya tikia yi i won ga ti Musa qiyam palle no kun qadi dalila nya kana ti paske Musa ga qai kata frauna ti sanuqattilu abunaakum ngarina gari nyugun kari tikenda koya mai kallina ngaso ahari ni kari yen ya juma sanuqaddilu abunaakum ngarna gari nyugun kari ne usemira mahulla ken tausirin da ken mile katti ke ati qur'ana jahirun na kenya koy firawna mai gari kalli Musa kai hallena tingari ni kari ati kube nuga ti karde ni nyana kana kulli ayaru tanani dilni ayaru tananu koyi gati nukuta na Musa otore katanga gaini haran kai halle ga otore kelle ayatan atike aya dalili bangan tin takiri ti kursi denya ni paske sire irawan turu no nanyu kursi ndega he otore katanga rino i haran li halle ga otore honu ri delle nya ke ti kursi denya gelli Musa ri enkan ya wati dalili kullen takedi paske toran della wanyana nanya har kursi ndega he amen ayatan li kem gore gara ta sunu mo bane ke dalili kullen takedi sirella wanyana wan toronu na nyukuru shinde gai ala kulli hal anyaka ni nyaiwa nya halle nya gana sabati wa tawsir ndarun ko gabenya kama kursindenya Musa kayen kan ho gabya ken kakama anya gari nyugun kursin na gari nyagarumara ewa firawuna dan kella da hari kellen kaya hari firawuna bonchomun magamun yankama silamin jamanu ngannu kusiga walla silamin jamanu ndi tina sarau logondi na yagarun charu ngara limite mana tana sunta firawuna bonchomun maga hari kellen kinta munda silama ngunya na hankan kita wani silamin jamanu ngana gabo aganya jamanga hakran tum buagari tuano buagari igusagu buagari gaja nyugu ngabo agali ikunga nuguru samin munyan kama maga kafirun dan kai gabo haide me makka nu hoho munyan kama na silama gumbaga aru silaminu kya sabura iga walla kata silamin de buma na silaminun logondi iga silaminun logondi ina gaja mu maro maga no waranai ona mekkari ona menyama ona logo iwa kenda bari ina hakra lanu ngara oya garundo sorobenu hakre gantia nanti na sarau limite lemu sikiga kite awase lemu na katiga kite awase ikunyi ma kama na jama mungu amerika tankarage jamane kahuma me faranji hai ando ya garenga na daga ruwan mukunte ngana ya gana sare na no sanete faranji kina na kahidwa na nyidwa ikunga jama mundu ni waka kullo ndini firauna hakra lakian ya silamu na magabo ndi annabi nyimay goddo mi ke na gabo en ninne manyay wal kuriju kuntum khalila fakasarakum qasim me yagal lugo ngani alla daga gabo ni wajalinakum aksara nafira alla ga yinne manun jaten bar salam ko matinda ganya jaman gabe nga jaman gabe jaman ni ghairi nyay gabo en ni ghairi nyay islam ni maga ga hakrem pay ewa kiru hari islami gabe on taro igral le mobe go magade aro hari islami gabe ya yi meli dilenga basara ni de go ndo li kenya de ngi anke lawani me medu birani ni hilo basanka le muku lemme sugar na ngari war jaga nya di ya garu kuli war jaga nya kulli aya no tanadi wo kama gari munkarim miskina ko kanne saburan ki allah na le muku da ku jubirani no ko tin ki allah na ku ndo le muku subirani silaminunna haqqir kita agana ga kitabin qaragana fahama agana haqqir ana agana kafirun baqra lanu faham kafirun ga hisu walla kata gai hibe gana bonundi ndi menu magano igara hibe ida dabari kamen sine tangarge sine ara kantan kariya ya ina to bani magato ko tike bala wa goruna dege kata silaminun ga ina waraka to ga yere hibe sugara kantan kariya ina kenya walla rinire hisu wani khairi ngano aga jamane dengene kane no dema into wala kama hari gana jamane tunga nyugo be ngaranga kama iwan kire tunu nan kanu di nan yang kandina suru ngara nan palaki nan karu be nan kata inda silami jamanu khairi munda de tarifata ayini silami be gana kelli hakre ni tikka firin ni ke munda ube kafirin ni ke kanunua anda dun nege amma haran kitabe ke metu kafir ran ta islami qaru ibn wasemin unti har kafir islami nunga nyagalini kafir lo de ma ti kafir ngana ri gode hajun churan ngana ran kamenye kafir ngana gode hajun shiran atana ran kamen gode nyai agama bugan dunandi awa bukan dina du bana bugi hillisuri kafir inta sirun islami jaman da qafwa bada kafir nunga ra khairi siro siro esunya gada ima buaga dunandi iwa bakaga dinandi ube na bugi hillisuri Allah daga kishi firauna ya nyagare nyugun kurushin ya wagare nyagarun Allah kunna nya golle nyanganu nga kubutiga ngonda wa fi jalikum balaa min rabbikum ajim le nyugo kudan ke kurushin de jarabe wa kirde ya imtihana wa ikhtibara al ikhtibar wal imtihan jarabi wakidi de jarabi qore wakidi agada ngani nangiraga kama Allah jarabi be qore ngani mugashiri qasim me Allah garaga kishi bakka kidi ha wa in farqana bikum al bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun wa yaji farraqna bikum al bahra kashim me nema tana gai nema yugo ingara nyagadam kenne kanga birembe ngara hangem bogo ta gai ke hangi ga bogo e kaba ko gore awarne aya no tana nuri Musa misra no ngani Allah ga munda na Firauna ni jama halaki ati Musa da ngani bari selanken cugara ga kanu cugara nukubane misra aga ni jonko yete bilanga tawsiru ni gonu te aga nchalli ni gonu kenda nya Allah wa munda na bari selankon bugandi misra keta Firauna na kubu dai ni halaki bari selankon da Kenya isuda Mekka honu urondi da megri serenti sera ipugun idaga illenga kare bani salango yon kunda kirinda nantano jabinda nantano kebare ndaga katta firauna ti bani salango ndaga de firauna da kahumanda nan kayara harefe nantan daga misira de bille menchu sire suwani gajanyu gonyai andaga suburiya da sudina su kahumamme gajanyu gonchu gari kurenchu ga kahumamme Inna haula ila siri jimmatu ghaliluna. Firauna ti jamanda di kutubankara. Ate agama kubani silam kungarde kujama buchunu. Kujama buchunu. Wa inna la jamiyu la hajiruna. Okuga jama okuga danke jama gabe. Osu hakire munyintenni osu odu seda. Okuga danke jama gabe bani su hakire munyintenni bani su idu seda. Me Musa di danke jamal loge kundu bani salam ko wati su wa inna la ha wa innahum lana la qaijuna kuri danke jamal loge wa kamal ko putundi wati su iga hi dabar no wati su kebe ko putundi ni awa keta firauna ti jamal chura keta imbugu fatibahum musrighina kiyenga bakkan nukubeta firauna di jaman pay bani israel ko palle ilegia bani israel ko mani kane hayi kenda ni bani israel ko kawarni ke hangei bar lu qurunzum iwarni hangen an nukube firauna di jamangi halle itim musa da inna la mudrakun itim musa ra keta ke firauna di jaman le boy hangen po ku kana ukuranta ro na di Firauna di jaman pai kita ke dagaranta ido kita ilegoi Musa ne annabi nyimme nyai Allah wa hauma ma aqrenta untenni asa untengi kama Allah ati kalla inna ma rabbi sayahdini ati manyi roi ngama Allah wa kahine ngayere oga kisini tikillebe ya wokanda nakata awin kanda nakata inga dabar ken cigira nga Allah ti Musa da ngana tani igumanya ana hangeke sampa ani gumanya na hangen champa Musa gara gumanya na hangen champa wakana kullu firqi fakana yani walla wakana yani fakana kullu firqi katawdil azib hangen kuti kuti nan chagume kama kuti yesunya ko gidi gore anna hayna na gogi denya kilu tamiro hillo am bo hamne ke bari saran kon qabla nuni tamiro hillo Allah rak kilu tamiro bugan tamiro hillo bugan di hange ke tawsirin danu ga kamanna kebe ko nan chage gani aku de su ga go gidi gore na finetiru finetiru nu bugan di dai ke qabila ga ku ngai ke kille ni ke qabila ge kille ni botonga aga do mena ga ya ngam mai bani su kilun tawu den nan to kapalle mon kama halaki فَأَدْرِبُ لَهُمْ فِي الْبَحْرِ طَرِيقًا يَبَسًا الله رمانيا كمان جاتون چينه يعني كي جيغا كي موني كمانو كمان جاتون چينه تريفات يعني ياغي تخدا موني الله ركين كرا نا كيلم بوان لاري نانچاگي نا كيلم كي كاواني جيكي وري جيكي كا بوغي بكا نوكوبي نانون كاواني نانيا موني كانتم الله هيدو كنجي يهد birembe Musa jamanti timmen nallo Isuga bugu Musa jamal lagarenga bakkan nukube Firauna ga jamal lagarenga timmen rono Musa ga bugu Akem porti hange ke dindi min mobe na katon chagi mo ni karama Firauna ni jamal namma ga bugu Allah ta to mo gon wa tirukul bahra rahawa Musa maga sage hange atori dindi min mo kede atori dindi min mo kede fa ajilafuna sammal akharina ken no ko Allah rabbanu ko gatti ko Firauna ri jama igaro da jurume kamana فلما أدركه القرق قال آمنت لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل الله ترى آلهانا وغير أسيت قبل وكنت من المفسدين يولا إنك لك فرعون إن نقوك بي أجين تمون دي تهون أبن إسلام كون تمون دي تكماني بي إن تمون دي تاي وانا من المسلمين nya silamiya Allah ti sasawa am mu'mina kunu sasawa an silama kunu sasa an dinke Allah kuta ke kota kana nya bunu dindana ki she tangal linki al yawma nunadhika bi badanika litakunu ayatan liman qalbaka ke diga men to shuruna ngalinki nan ki sini tampate ke am pure ke woni nya kem bugandini na koi soronga Puru ananya tagu manche isoro benu gampalle ina to ankaram palaki. Allah ra Firauna togo jindu kundu Allah hegara ken ka kore. Kenya asura akota. Asura. Muharami tamu. Firauna ri jaman palaki akota na Musa kishi. Fare gari Madina dani. Bani Israel ko Yahudi anu iwa asura asumu. Muharami tamu. Inati ti ewa. Okunati soni gontina da man muharami kasanne tammu farendi ya sumuna tike kota ga aka kumba sumuru itike ni kota gore ya umma keni kota Allah gara Musa ni jaman kisani na Firauna ni jaman halaki o wa sumunu na barke jamunde Allah da Allah gara nema be nya Musa da farendi kiro Musa daronde nan kawaddina ga kuma farendi kada sumu farenda sumu nanka hiya bire mbaga rek koni nanti farenda yahudiya num batu kotanya nike iga darono farenda alla gana shinari ko yinke nakka bundin chumu na tamundi gahai purundi mume kyani sha ko anu muslimu to anu gwanti ni na kote gwan ke hadise tikam woni farenda kenta munda ilo kitabi dungoru na meji patieli kenna sage na yahudiya run tinni gana ni patie bere ada dabari Onati yabo farin lita hanu madina anya munda kitabe dunkonu ga ho nya na ina menya talifa li qulubihim ke sabura ini sundo muntire kati islama huwa farin lita hanu madina kitabe dunkonu ga na ho nya farin nya munda ina nya puru ini kita kadrin bi Allah gari wa hunyan kandai na kaban nan tadi maganya ho ho ipatiye ni adawara jellike ke tan tagamu dai dina be ni patiye ikapame kunda fareli tahanu kwa nyamunda kitabi dungunu gana koho ina amianya puru inakati khanunu ini dina peganu inari dina ni me Allah gara akaba bire mbaji maga nyabani batiri ati Allah gana sinario kwaya inakabundu nchungu na tamundika kenchine maga Allah fareji birene sallallahu alayhi wa sallam kanya sunnai fare mantonu nangani waidi farraghina bikumul bahra bari saran ko basin men birin ben kallar gara hangem bobota gai fanzainakum nda ga kun kishi wa aghraqna ala firauna nda firauna ri jaman nyola wa antum tanzuruna ga kun yimna shikini ha sire an konne ngai nan palake an ngai na shikina hai kenya nan butte murana dinan ta illa kunanda ti karasanya kum Allah rabbani Allah rakubuti ga ko firauna ri jaman halaki na bari saran ko to shikini ha ya ibute na morote nda ga konnon palaki ke mori a kunni me washikini hay ne ma ke baka tawa ga simme ke ne ma bari saran kon ke Allah da ke nya gada Allah da ke ko yahuda ru be nu ga nyin madina ke sabura ngani araga i khilli katta iga tumundi na Allah fare ga mobe nan tumundi ti qur'ana in mobe ha wa iz wa'adna musa أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة واذكر إذ برن قسم ما برن بينك الله غرا موسى الله دلل ما تنغتو ari aya tanadi Allah junga na tanjike uro akini Musa tanjike uro wadina Musa 30 laylatan wa atmamunaha bi athir Allah tira Musa lilahi dalem ma tanjike bido tanjike uro ira timmande tanagade kenya kamane ganya munda Musa li Allah diga lemma unu kuma turusina girena ina Musa diga lemma wina tawretan kina Kenya haike Allah ti Musa lino gara tannagate bidwa saratin kina tannagate uruani tangike uruani khara timmanda ina tammuka ina nya tannagate Allah rawa Musa kilina bunda lemma go terifate aini me agara Kenya jati nya ti muralu be Allah imme na ki hikimatu Qur'ana nubon biren simma gara biren simma biren bengara Musa Allahi dun kini Musa yi tannagate wuru Musa gara ga ke Allahi dun nuku ke nandagin ke Allah diga lemma ku ke nukuma summa taqajitum li izila min badihi saga gara kumbol laga Musa daga hallen ke Allah diga lemma ku nukuma agara kumbol laga a hallen na ke mbadu na nya kamane kene tu kumbu sobe gaire sangri andi sankindi ke gari biren mega kishi hange keri oti gani bakka misra iuru bakka imasari arayim barisilan ko ku ya garunda firauna bubuti gan ko nyagarun kan mundo ko yamba muna du yamba tia i gunda iga bakka sare mangara di uru wa ido kan ko bu iga kishi bakka hange keri kata Musa daga Allah dingal le mahun kuma Haruna tida ngani sirebe kan ko be ga ho maga junubu likke nyane odi gari qadireti koromba ri bakia wandi galle ga hoho maga kanne hoho di galle di firawna ra ko ewa Haruna ara kun kore njaba niradi agara kun men njaba niradi Samiri jaba Jibril gari aganyim ewa firawna ro sibe ga yanka oruna ti shi yagare puru firawna shi gonga bararuno jindi jibril aru shi yagare kan yanka na ora firawna shi boke kan shi boke garanga ta kati jindi jibril a shi ke gari tam mutu bana ta patte ke shi ewa soke kusa huntani samiri da kenya ti jaga ke tanje arajate daga ngana kero jamada ti suwa awangalini ari kitempa ga agari kitempa ga igara kanu kusura kumeke di bira kebe wa kadhalika alqa samiri samiri gari kitaka ke shembe ga kamara warakam kenya na aya tana dai mega tin wa qabunatu qabudatan min asri rasuli nda kitungo boda wutu faren chimbaten nda kitungo boda wutani agayon kinda kya yamba na warakani ara kanu ko kaja na taga na nya ko gumbon chaura na potem bugandai hanke ngaroroti halle abakati laqina hanke ngaroroti halle gana potil laqe ke hapone ganne man kono ko wara ke ni kenya gari aya tanadi hanke ngaroroti halle aga potil laqe aga bode ta ewa samiri tira awati kya na ga kamama Musa kamani kya ahaiga daga kya shi hallin ma'unnu kuma asan kuwa a gamangari ida killero meure Musa sanka ya aya ni kai ari trompa ila batu Haruna da koni da nan jin curo Allah daga jarabi tike ya da ke ti Allah ide ke da barisraun barisran kompontu futuwa balagu adi khawiyagu duna ga tinin lenki kuberu imbe munyi tenni duna wi magare kunya sismanu bi gogon golle baike anyi mena kangen khaja agaje anya ga kiya mege dabarinte na wara gumbu chaurani angen na kemba tun nanya Allah kontu ambara wake bakaru hawiyawo atiwa haru Musa suka manike ai fanashia asankaya aya nike ari jarabi ari fitina ira batu haruna di bagabaga inya haruna ke inye ke nkarbi imme wakalu yaqtuluna ni kengati na wara jarabi nyane ke ke hete Allah yi tiken magiruna wakarne taba kentu wonne yike kalle kendi wara Allah hayru kem khayre agara gumbon tikiti nanya kamane na na batu Musa daga yan fallen ke Allah diga lemma wonu kuma wa antum jalimun akun ni ya dan to ya akun ni to nyon danoi akun ni dun na sanu ya haqqin dile julumu ngake su julumu nun na shinde nyai julumu ni to nyon de nyai julumu ni ya dai nyai aga ya da ga dan to nya aga da ga dun na sha ga haqqun dile ha thumma afawna ankum بعد ذلك لعلكم تشكرون ثم أفونا عنكم من بعد ذلك الله تساري كي غمبو باتيم فالي كي جنوبو حالي كي تونيا موندي حالي كي الله ري ينفاق مغاكي جنوبو غالي كي الله ري ينفاق مغاكي لعلكم تشكرون ما كي صحابو راغن ينبري كسامودي Sirangkan dakik kau di bulgorenya, angka malari yang pang maga, anna lapar ke sahuni nak kendi mana marinya. Li yang paga maga kira di kesu hadle, li yang paga maga kiri maga ning ke Allah lapar ke sahuni. Ha. Wa idh atayna Musa al-kitab wal Furqan la'allakum tahtadun. Wa idh atayna Musa al-kitab wajukuru iz atayna Musa alkitaba qasimme garin kala neman aga kama kanne mani kanne mani kenna birin bengara kitabin kin Musa taureta wal furqana kitabe kam maqutoni ke aga ti kitabu kenne taureta bi al furqana ka kenna maqutonya ati kusifatun alal mawsufi arabin qanne ni tikira atifu sifatu alal mawsuf namagan kutu ngara magan kutu ndu namagan kutu naken ka hukanta magan kutu ndu honga magan kutu ndu honni kan tawreta magan kutu ni kan al furqa nda kitabin kin Musa ken ani tawreta wal furqana arutu ndo garin patan panchi ho furqana ken tawreta magan kutu taureta na garendo tungunya baka meri ko qur'ana gari furqana ma paske ku kitabu hilla Allah ya ko ki furqana kitabu goro hilla kitabu suga yang ka ku kitabu an koriya ku kitabu hilla taureta ar qur'an kenya ni Allah gari hilla gari ada qur'ana qir furqana da taureta qir furqana nda taureta kini Musa yi nda tumundo garem patam panchu hon kini Musa yi la Allah kum tahtaduna li ajal an tahtadu kesa buda kana kande nda kenya kesa buda akana kande ha wa in qala Musa li qaumi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadikum al-ajl فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ biren cimma biren be Musa kati soronda ya qaumi atin choro innakum jalamutum anfusakum akunda gadu tonya agada gadu nagasi aga hakundi de bittighajikum alijla dire be agara gumbol laga na batuna nyaka mane agada gadu tonya ke de fatubu ila barikum qasagi kataga kamalda qasagi kataga tagandana nga kasage kata ga birandana na ga korundana Allah katubi kata ga chane kata me aga tubu keni kanga faqtulu anfusakum qaramikai ke tina du karire parce que manton tuni bani ay manton bani ana ko asu bani yonki bani faqtulu anfusakum qaramikai faqtulu ba'dakum ba'da ba'dukum ba'da qaramikai awre ni kenyi koto ube nuga ni bashala kon kama Allah gara kun bu fare manton kama yiwa ni ke iwa hay ke kun tubu ni da me kariya oko hayanga na junubu nya serenta seranga na tastaghfirullah Allah na yampa kun ne uke dina karame kari jalikum khairu lakum inda barikum kenya ni khairi na gara gata gandana nu kude aga gana me kari kemme kalle tawsirin da nuni gonuti Allah rabbite nyaroni igara mekkari ti Musa gatira ga tubun ne aga na mekkari a itiken karanya na kan mo qurayen kamma annan pa bakari annan le menkari annan ngarin kari annan men jangen kari aga ya rin na meken karanya na kamu Allah nya ga na bitellon di waya ga ganta bi wona mekkari ti Musa ra Allah nya ga da bitol dondi holi labu mutum holi jagu mutum holi tamme mutum holi bunne mutum holi kaha mutum bitelia ida mekari iya renta me mi ga tin tumme nya mana Musa ga da tu jaman tum ma nya me ara Allah nya ga Allah ra karden tikiti baki kam Allah ti Musa na ko ida ina me karden ngara i gonuti ayi ho ho ka hanyere bakan kitene keri diga pano ko mu ati Allah ra bitenya ru ida mekari tawsirin da no hillani digam pillanu gumunti ay bite marode ira me kan guray kay men parce que kenya kan peran kitan kinyan ten ni tubul daga yini ira me kar guray pentel le kay men yete qur'ana jahiruna ken ka ko yini kube lu gara ke digam pillanu uti gonu da kya su bani yete wayna antaw ma qur'ana yi rena talla rabbite roni harisa ande mari na talla rabbite londi atuki jahirunya kama kurain pentengel lekea labo tamega hobe maga kafa ga hobe maga bunne ga hobe maga na mekari me kamane ni megra tun nan tiketa iyam bi maga wakati kebe Allah ti Musa na konira ina karinden tikiti bakkanu me na mekalle ngara wallahi gonato ko ho ka handu gotay nan yere an karinde hobe ga nyam maga dutan ira karinde ina me karinde ngara jahiru ngani kebe bitel naro ira me karu gore pende ngelle kai mai o kera koy haramare me honga goto mugo mu anda gara nya mari kebe anya de Allah gara ko me nya mari kebe ken da bari de o ko mantolu hay angana tikebe angana tike anna tike anna tike na daga ton ta go ta go aga ton on cigo shigi aga ton ta go ta ku ton nya kam go keta angana ta Allah ti kundu fare ti kundu ku bataran diga mu an kondi soro danga ga kun kane yere kun mtu bu mugon fay kay qurayen kama aghi ndo aghi lemme ndo habe nege ndo lemme abatu ne ndo lemme men jange ndo men jange ana mekka kem fa la gara junubu men yanda Allah ta yam pona ga ma idanya ga ana mari men an kama Allah gara nya mari ko hoy kenda bari de maga huja gabe ndo lora ndo bugura ndo gabo ni de karamme kari kenya na gara ngani khairi nga gatta ganda na Allah nuko fataba alaikum aga na kenya su Allah wa tubu lakamu nyina gara na tubu nya gara na ga maga ge maga ge mundi tubu ma innahu huwa tawwabur rahim Allah maga kuto nyani tubu ra ganda na gore nyani Allah yi tubu ra ganda na nyange nyani Allah yi waqti sallu ko men tubu lagana junubu su Allah ko men tubu lagana ngana tubu bakari arrahim hinna nan yana Allah an tubu daga yan palle ga wahinna nan ga nan tik karasa din kutan nan kaso nga yan fa ma kata kala sanya mai re nan taka hinne ne ai awan tubu daga nan nan yan fa ma kana saga na hinna ken tun kan yana Allah ha wa qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ kasimme birin bi agati Musa da lan numina laka hatta nara Allah jaharata aku bani salam kuni kandun koto ide kusundo mumanya koi kuni kandun koto kuni yadan to ide Musa gara soroko ga benu sagara tanyire sireme Musa gara Allah mengaran nukum Allah digalle magun nukuma Allah tana tanyire sire suwaji bani salam kuni yi haqlanto adin daga Allah digalle magun nukuma Musa ro kunga daga Allah digalle magun nukuma jamancho ro sugandi tonka hay kuyi gade Musa ro Allah ga diga munu walla i gonoti Musa Allah gara wa ham rakkata ina tawratan kina yi Musa gati jamake da tanyere ke serenda ando Allah shehe ara kitabin kini nga a iti Musa ra lannu min alaka wonta sakka nga bara nantando Allah shehe wonta sakka nga bara nanti Allah ra tawratan kina nga hatta nara Allah jaharata muna Allah ngaro ya ganya di mo imena ngaro ya ganya di ogama Allah ngaro ya ganya di onta sakai tanda anda se onta sakara taureta kina aga gara kenya fa ghajatukum shaykhatu la jaban daga kita yangan kata kenda ga kita wa antum tanzuruna nanya ga wame haini anke nan ka palle man bay halake nari ana wutu anya ringa anda gira kenga nari ka anda gira kenga nari mi holla garin chuka karta balawun qoraki gayyan yangan kata ndaga kita halake ndaga kita agawa me haini iwanu kete sei hatu ngani ke bisai hatu ke ngani ke sei hatu mina sama ii gono ti malike an kriba nyani nangire kamuni bon kasiritu wa qawlu sarisu sei hatu nar digan cikandi kumu kunti imbe digan panu haigara kenya kuna gara yangan kata yangan kata ndaga kita illa ni gumuti mankange ndaga kita nangiriro kamunga sikandi gumuti ibenya ngaka kama na rabbi asuni tala ki bareke akananya hoho kita suni halaki ya kita minu yangan kata halaki o khiri bayo halaki nyari imbedi kita halaki nyu i halaki isukara iwame haili anke nanka palle mamba halaki naranda anakarin andadu utana kinyabane andadu utana kinyabane misuwa nyamene ثم بعثناهم من بعد موتهم لعلكم تشكرون ثم بعثناكم من بعد موتكم ساجب بني سرانكو اغا كرحل لك مغلي كندو جل ساجينا غولي سورة البقرة yalli dunari Allah na sirin karina wulle ra kota nu karagi aya nu karagi bagara aho hana nya hike nda ga karin chage nda ga hillandi nan kibare nan kisan garini Allah ga tini nan nan kurushi nayi gonya na hure ke bekar igara katu aga wulli hillo sikandi soroku benu ga bu kanun wohumu ulufun hajaral maut فقال الله لو فقال لهم الله موتوا وجنون جاتون ترون يمبغي كانوا لنا كانوا كلنا نتوق كلنا الله تنكر ثم أحياهم ثم ها ثم أحياكم أحياكم ساجي الله دي براني كني ماني ماني شكون nagatani igo kebe ga tinada ujeri agari baitul maqdis akkarante pew hari dawanu ida sukari e ate alla na ku degdu ko wulli ni kambu alla rai mekkari no kameshi ne nan chage na nagatani petike karagani ibrahima gatin kama alla nga munda anga huren birandiri mo ganna ko nga ki awala mutuminu ibrahima matongondia nga tinga hure mulle na masagaya atincha ga idere menna munda pakre nyanta u chondo menna ngari pakre nanta Allah ti Ibrahim na kampito na katiraga ani kari ni chiundi ukoto ni sunya kambi medi aga ni nyaga bi medi biraga ni mondo mondo na kati ke gida na hora kama ke gida na hora kama ke gida na hora kama kem palle kambi to ku yi menga kitenda ni giri banin be suwara wa birena na ara na yi men chota na daga tin inna allah ala kulli shay'in qadir allah rawa ho hoda gelli suratul baqara din na hon kari dunadi na wulli seren kari dunadi na wulli allah ra karbonya iswa baqara din hana nya hayke yere nda ga kari kem palle nda ga wulli aga kallem palle la allakum tashkuruna la allakum tashkuruna ke sabura aga ninki allah barka sabuni ha وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وجللنا عليكم القمامة بيرم بك من وركن لونت اگر ينغن قتنو بينو لما ذكرت لما دفعه عنه من النقم بيرم بك بني سرلان كو ينغن قتنو بينو غني كما الله غير ينوندو بك كما كما نغر نيرو اگر نيمنو غبيني دا وريرو كون كاجاتي تدي yanga kata mbe mai pan sira ko pire mbe gari nyonto bakki kama agara ne manu ka be nyida a warni ro kun ka jate ndeni kun ka konne ni wajallanna alaikum al qamama hana tagulle ndakin cira hunda ka kama qamama ne tagulle be amulle ngani agana ka munda wa ka muntu nyana ko neji makam pusu sumisanu ga to yanga na tini ka qamama Allah rakiranya bal siram konda minati gunniya ni Allah ga tingirin misra indaga baitul muqaddas amali ganun mano indaga ina amali ganu kujahadun kurni buuno yikunnalo dire mega kinyeti gunniya ni aga debu ko hindiro menaga Musa rasulta miro hillo girni tikunnan daga baitul muqaddas amali ganu ku benu ganu indagi mu gompai ila halanga mu be punu iraga imu gonchoni ni mosoro ne be kan kawa kate iraga kenda bar mu gobe kun joro tamiro hillo ga daga igara soro ku mari mu gobe ri idin gon kantunya ni iraga jange nga fan kantunya ira mella hida lemma gun nanti koronda daga koromma ga kurni bare ngo jaman da de o gana ke bare ngo jaman ne wa murti ni korona ko Musa bane rata igare soro kutta miro hillo honu da kima renti ndonda ewa iti Musa raketa kujaba birina nu benu gano husoro gando benu gano okuntar no kedebe da abara mada mufi na kusoro atugo debe kere okuntara de anyi medan kamalla daga ganga jo kota unu ire na gadu inna ha huna qaiduna anyi medan kama Allah daga oku watta wuru yere na gadu ewa ke ganya Musa tin kama Allah atin ken takata sere da nyi mega heda din ngari Haruna jaman ku tempa in takati ran nan kitin dina ba ya Allah ti Musa dai wara tannagate shine wanya na yori dini rengi tu gana tikeme tannagate shine wanya na yori dini re in takille ngani barisaran ko ikungur don terenea iwurunon terenea kiendi ina sabu igana sabu nukube urundi igana giri jaga itagana munu muna na mui terene ile ngana ikarani giri batendi tanda kate sine wa kem gunne dino kienga digi ya kem gunne dino anikita sira huntano Allah ratabudu kule iguariti kenya ndindeli kama kwa sira hukonga na ampara pili ngara njimendi tabuleke ure mule yani amuli mule yani tabuli kule yani amuli mule yani kem gunde gani no kienga digi ya nusira huba ntano Allah rakien tabule ya ritaka ni iba tagi sira mungiri Allah rahu gami ya mpani sira mkonda nema ngare wajallana ali kule kamama nda tabule kule tabule mule nda kenka sira munda ka kama wajallana ali kumali manna wasaliwa igande gama imagano ngani Allah di igande garum mini hokini manna kenya gi manya ni yankana aya gi mangana yanka ina wutu ina bini bunkashiri tinna wutu fajiri nyingenga kata kiemba ke kunyi yankani ya kuwa naga fajiri nyinge kata kiemba ke manna ke ya gi manya ni alinge mini wonyani iwa mini sarwa ke summana kampinte igwano iwati narangani summana summana okuwati nara kodoro kodoro kukane soni kankano ntapana sagara nkapale ma kendo sagara nyankawa inati bani na sagara inata kendo kodoro achi yeli ngani kenka mpinte imehede meitikebe kanyi yankana banisirangu kamada yankawa aru summana kiyankawa kodoro kiyankawa ken kampinte ganyanya tenya lirini katia inaiga inapo Allah tira kulu min tayyibati ma rajaqnakum nge Allah garaga warjaga ke halalin tebe ke ho daga munte kadaiga tayyibati ne hinu hillai halale tayyibati yani hillani da ho daga munte amma ganya qaba isma al qubus amma ganya kenna tayyibati ni halali nyani adaga munteni ayiga inda honya na shiri tayyibati ni kiyai nki Allah ga raga warja ke gande daga munte ke gande halali ntebe ke man na ruke selwa kada yiga wama jalamuna ka Allah ti bari salam ko ngara kebe nyake halle mi ke Allah to nyade iga ra kebe nyake halle awarini imi ke Allah to nyade walakin kanu anfusahum yajlimuna man ta iri dua to nyade iri dua tonya gara kebe nyake halle mi ke tonya re irani menwai iri dua tonya ha wa in kunna nadkhulu hadhihi qaryata faqulu minha haythu shi'tum wa alamu wa dkhulu al-baba sujjada وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ بُنْكَسِرْتِ السَّلِوَى فَتَائِرٌ يُشْبَهُ بِسَمَّانِي كَانُوا يَأْكُلُونَ مِنْهُمْ أَمَّا أَدَمْ قَوَى مَا تَقُدُرُ كِنِيرِ أَلُوْ قُدُرُ كِيَنْ قَوَى sammani ke adan khawa ka aidi tai mejati iga oke sarwa ke ro kenyan khawa wayo kunina biren cimma gari biren be nge alla gati udukulu hajihi qaryatan qaroke debedi kan debedi baitul maqdis baitul maqdis awari nuqatan al ardu muqaddasatu munyasenne baitul maqdis dire mballa gatina amali gan ko kurini jahadu aga gana amali gan ko kuri aga gari jahadu dire kebe nandu gota aga gana ro debe kedi wadu qulu hajil qaryata aga na ro ke debe de gandi gajan nandu gota aga lo debe kedi fakulu minha haysu shitum rakhada aga gana ro debe kedi nu ko sugara ga sawa debe ken no gonde khayi gadi tinwe kumandanan ta ga yi sere tono raga barkina ga ro ko no gano araga da kini ke siren tan araga baratina ga ho na ga no kumandanan ta ga ino aga ho kumana ga ino wadu qurul baba sujjada ka ga ga na irono ti debe kera kenga ka sujudi alla da de ganni debu ina ta ga gore nya yori ni debe chu wa kuru gore na alla ga bane rai aga ga na jahadu nya ga ga debe ke kita keni barka sa hunde yi goy alla ra ga ga na irono aga sujudi ton na do agan cukiri nalla barke jamunda Allah ra pase kamane garan ne unda gara gara debe kita kenya ni silam en tariyan ni jihadu mana di silam nu mana jihadu nyu gana debe be kita o o bana irono debe ke ro maga yang kante nyallo na Allah tiga na Allah barka sabuni kenya ni fatu makka fare gara makka ra kamu nya garono ada it kalam ko hi imen agi imen jimni na ga wunu na Allah barka sabuni kan gana debel lakke muñi silamin gani sagon kita karu yendo sogo timmendo di timmendo lege kembetalla barka sawunden gane ammaka yankana am jabariniya annamma yankallara annalla barka sawundi silamin gana deme anna kenyanyana ne oku jamakere oku gana deme manino ona mani daban sogo walla wana diganti kaba konte ko haro imbe be wodu dambi joni katta sunna ngana nyoma sunna famu qaru e kero takbiru kyan masali ngadire ko eti islama go adabo islama ngana kaba ko hoyti allahu akbaru anyi menene mure ube ti subhanallahi anyi menene mure ko ay ke qaru e be sali no kudino at takbira sunna wara meri adabu he sunna he islama on daga kille so sanka sogo karay ke ken nan na saran kallani man tasabbaha bi qaumi fa huwa minhum silama angana wasaykita angar allah de mayin kita maga yanka allah dan allah barka sawu ken yana allah ga ta garo de be kedi aga sujudin to allah wa qulu hittatu agana junubun qadu shehenko allahumma hatta anna junubana hittatu nike Allah o junubun kanuni bakoi Allah o junubun nyampoda ngani aga na irono debekere gara kia kore awa mo iron to debekere Allah ra nyangole nyamgon ko ya nakoni digame koni da igan kawa kebe ko nyangole ne kan ngaga chunjide Allah ra koni digame ne kan ngaga na Allah nyaga na ga junubun nyampa junubu yampa digame kara kenyako naghfir lakum qatayakum aga na kenya aga sujurin tollo aga da junubu yang padiga men ko allahumma hatta anna junubana aga na ken ku hilli dabari nge allah wa qata mu ku yampana gada nga ga junubu nun yampana gada ngani al qataya aqtau serenga na hutuli na kebe dabari al qatim angana duttu na kebe dabari inna la nisfa bin nashiatin nashiatin qati'atun kadhiba qati'a kenni na dutugo na junubu nya al qata'u al aqta'u kenni na junubu nya na nyamman dutugo rabbana la tuaqina in nasina aw aqta'na imbana ba al qati'u kenni na dutugo na junubu nya aqta'u kenni na junubu nya mauta khanne naghfir lakum qatayakum nke allah wa junubun ni yampana kada kada na kenya wasanajidu almuhsinina shire shire na ho jiran to wa dena ha ya ga siren ni do maga yanka allah da siren na allah nya ga junubu yampai na awanya na sababu allah junubun yampana awanya na sababu ai mai allah wa ho jidi nan da baraji ha فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم سرم فرغندي سرق بغيادة soroku be nuga tonya mundi digame be ga konida qulu hittatu ida haragun nanya digame tane kebe ga makonida allah ra koni digame nya haragu yon konire me da nyangol de ga haragu malla mi nya marti hilla qara ko irati da koni digame nya haragu aman nyangol le paragunde koni ka ga haragu ikunga nyirono tikake rakena itinkishi analo itinkishi halan kambonya kamanna lo imadunga sujudi digame kaga ikunta ni hinin tato fi sha'rati anga to rabin kanne do ambere nin kanne tintonte ngame al hinin tato fi sha'rati ki ilhunche hinin tatni ilin qabla yoy ti illi hunce aga inten no golli walla illi hunce ga illi jogoreni hinin tatu hin tatu ikunna harawu nanya hinin tatu ila digamen para kunanya ki ira haramu hota na ikebe kama kori ira qila lahum aha faanzalina lal ladhina jalamu irijjam min as-samaa'i allati ghayyan qanni surun kama kubenu gattonya mundide najiga meke harabu kundu hota na kebe kama koni da ira yanga kata nyangali kama nangiriro kamwa yanga kata kabe wana rawa giliro kamwa imbella wa giliro kamwa na shirembi kamenyira mpunjella wa giliro kamwa hankella wa giliro kamwa Allah re yanga kata ngirindira do kamwa ni halaki bima kanu yafsiguna ifa shigabun chagura igara bakke kibe nya Allah nya mari khannendi kencha buda Allah re yanga kata nya khandika ma nangiriro kamu keda ko jaga hadamare me kena ro ke yanga ban sarang ko nya kama khasire su kada nya ko ban sarang ko mogoro dunaga gilli aya ke wadan kai silama gun no golli golli nya mo be ga ko ni sirenda qur'ana ndo hadise ndi maga kenya hota nai akonan da qur'ana ndo hadise ndi nanti farin di kenya kundwa allati anna kenya kundwa anke na ma daga kenya mu hota nani angana daga nya mu hota nani kebe ga ma qur'ana da antonya mu a igana ti ke diga me farin da ke diga mu ko kunu kun ke kenu koi farin da ke jikuru ko kundwa anke na ma daga ke modo fi na nya jikrun qabila tanai kebe ga ma qur'ana angana kenya antonya mu tonya mu da nya nana الدين التوقيفية يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله مؤمن كما دنجي الله فارين كان كما دنجي الله كان كما دنجي فارين كان الله غنا كبي كغرا مغو بغرا نياكوندوما فارين غنا كبي كغرا مغو غرا نياكوندوما الله غنا تغنا ديام بكو مغو بغرا كو كوندو نياي فارين غنا تغرا ديام بكو مغو بغرا كو كوندو نياي لقد ذلك من لا يهل له ان يفعل في لا تعلم في حكم الله atanta daga na silami ndan na hodda baranga malla kitenta awako ira la gadar argumentir ni serebe gama karaba ati oyesha la ulama oyesha la ulama atanna tuwan untir ndike awako hoda tini tuwana mpasonga bendi de tuwana wano shia nyani tuwana wano sunna gume nyani tuwana wano bidia gume nyani tuwana wano tariqa gume nyani la gadar argumenti kembirenga waqtadi bil muttabiin li sunnati muhammad sallallahu alaihi wasallam atangana tuwanu ntirni ma tuwana njubatu de tuwanu biga nyaage de muhammadu sunnanga sallallahu alaihi wasallam anna nyaage do kunni wala gadarinu ma hotto ko kobe fahamu haro gari fahamu ma gollitiya ima kutte to sunnanga angana ti kullu gadaru kumuda sunnani nati to kuma dugute farla ngalilo sanka sunna arna hakra shirin kinoide ara marimme alla gara kebe ko mo faare ngara kebe ko mobe maga daga jikru modo fi anyil anyi menga tanga kono jikru mo ondo jikri nyangi moko maga modo fi anyi menga tanga kono few delile gama sawata maga angana dabari faare ngati jikru ben kawa nyana no kobe anke daga jikru moko tana wara kemba tende anto nyamundi kaina mankanya anganya siram pasoswa ha وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فبدل الذين ظلموا كبن كثير دفارين فرسلتي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل لبني اسرائيل فارنجي تي بني اسرائيل كون داني ودخول الباب سجدا قروتي بيت المقدس رقنا غسجرين تو وقولوا هنتتو اغنى جنوب نيام فديغا منكم فدغلوا يجحفون على استاههم ikullu aiga trinkashini hallan kamonya kamma fa baddalu ira digamenga harabu wa qulu habbatu fi sha'rati honati hittatu fi sha'rati iti habbatu farin parisalli habbatu fi sha'arati ti ho hunke ga inten hon ti hari sari bukhari ni keda koi nyangolle parari kuni diga men parari iriji jakki rabbi ga kuni taunu iriji jul wajabun wajiba bi man kana qablakum ari hadisi din nanti iriji jani yanga ngata nyen farenti tauna nyani tauna kebe gar no goga tin koloria kundi menu farenti yanga ngata ni Allah ga rasulu yanga ngata ti akube no gadanga bakani ari bukhari do muslimu ni farenti ja samaitu mutauna bi ardi fala tadkhuluha aga na tauna muga gadde bebe ga magadara dide yanga ngata nyani sirem magadaga sagata aha wayji sasra musa li qaumihi biren cimma musa gara jimmundo isonda wati nikara alisi shigawu jimmundi soro benu gadangi okane isariyan no sariyan na no sariyan ama girni diga me mar wo sariyan ana kebe kencem beni jimmuriye kamme ngana koto anya kamate kenau anya harai mega geduma jingana koto debendi agara wa istishiga unyana ka go bane ti kamme jimure yo jin ko to lawanya na debendi gedum kore jin ta kitene geduma ora wa alla nyaga na jin kno parce que o gana jimuru alla kamane lawa jingri ni ti kamunga kamane la jingri ni ti munyamure inna allaha la kulli shay'in qadir ahay kire ke be nyare kaba kompeti ke ga donc kama mure ndo jimure makempe ga go bane hari gedu ngana koro jimpi ngana koto ora wasalli ne na jimuru allai atun kani kamane nga akenya na jike saunte na kenya ma ngunya mura ji lono gedu a jinki no ngunya mura ko ga na nyaga ga jingwa ne kamundi mugobe awa pare da jimure nya ara nya mimbarin kama abugo nan daga kampale ngana chande ti soroma salatu isha sallallahu alaihi wasallam biren cima biren be Musa soro Musa gara jimundi soronda ke jimundi gai taganya tihi ke ani dakungali raga ira muru Musa magan nanti dakungi a jimpingi ya Musa ra Allah nyaga ara Allah nyaga yi soronda Allah na jinkini ya fagulina Allah ti Musa da idrib bi asaka li hajara atanguma kenya anna gide ka anna gide ka to keni gide swai tawsirin dalu ko nuna titi gidi gere gere nta nyaga ni Musa yokundi igana yang kanu kube jimpinga ni raga na sampa ai gide swami kenya muaji jang pore dina ta gidi gere gere nta ewa Musa dan ke doko ka kaba ko nuna katinya dire doko ke golle nyani Musa gana wara sasa awanya na samakai nga completement ai le nanya nya samakai nga aga na saga wutona sagi doko mwonde kenyu gumake anyi gumake Musa kani jimundu no aragire nya gumake nya na gire champa jimbu kati hilo ara gumake nya na hangen champa shiko hetike na hangen bore dire mbe firauna kortonda no ngari kachumbi gumanu ngara gumake wara bisuto ni kaba koruna kati inyi Musa magake guma bane Allah ti Musa da anguma kenya na giden champa gire yugo ga sakata Musa gari gumanya na giden champa fa anfajarati minhu isnata asrata ayina jinya wotta mido hillu angu gide kedi na Musa ne na nyana Musa ran ne mai na nya jamanda ne mai Musa neman ne kanga anke ne Allah nabi nyimme nyai igara ho mura magandan kama Allah nyaga ara kaba konya da tanna gumanya na giren champa da gumanya na giren champa jinya wota mi hunti hilli tamiro hillo hunti bakare ana mani ko Musa hari na hunta bati ni na hari na hunta bati ni na nyara kaba ko mo anjide jaman bin nayi ne kanga da konya gai Allah da jimbu anda kada bane hillandi Allah ma jikenya jinya gabane aga metin tinai shikandi metinte ke nogonde Allah ma ganya metinta na gaga daga namme goni ase jinga nay jinya ga bane anke ngada inke wada ya metinte ne gajangi ngari ma gajangi tar Allah hinne bani sallam ko ngana na nema nyira na kesubugi kama na jinya ga kinya tamuro hilloy bani sallam qabla ni tamuro hilloy qabla ro qabla mammi ni jinya ga qabla suri jinya ga kadi alima kullu unasi masaribahum qabila suga di andam bini rantu me tintinde ntadi me duke ntari jinya gota milo hillo buku gide kedi bane suri bini rantu tausiri daruti bane suri bini rantu kamuho Musa ga gide nchampa na qabila nukuta milo hillo qabila suri ii mankeliti aga siki gide ngana yori kia siki doru kia siki doru kia siki doru aga yori gide ngana agara gide nchampa kabila susi mankenga siki nukube jinyare bega urupa kada nukumanda kabila namina jinyare bega uruloke nukwani kabila namina kade alima kullu unasu masaribahu kabila nukota milo hilo bane suri imi nirandu namini metintinde ntani gajange ntada abate awa kene kabakwe Allah ra Musa ra Musa agara jimuro Allah jimpa iga bukura manide gide me gedun ka gana koroga gana Allah nya ga aranta gillo no gedun diba awago kamma teqi ka go ndo gana Allah nya ga ga kamelli tin mo be bin kasiri ti re bidaya wan nihaya ni atalla ga annabi nyimme su badangi ki hare su badanga Allah ga ka ba ko su mu wa jija sunyi da Allah da nya farin da ngani ubi da nya farin mantunu kuigora Musa ma jinya bugandi hangendi yere gide ndi yere ba farenda honya nkaba kontake farendo sheba nunga terende di jimpinga koto igati fare da ko mo jimpin koto atikara yokelli di gide nkoni gananya honya munyenyi go ani kena aro gide nkali aya nulli awarni kane jinga baka gide ndi lada nyani kena makempe me farenda jimbu gondi hodi aro munyenta hoho ilada di jibu kuntirahe kolle farenti na yokelliti igara yokelliti farenga ri durmullo yokekeli kundu jinya ga kunti ni yokeke ari maga hakka tew kurenju mine nampo nungu yugo jinyi hunti ni baka farendo mukwa na ba na yokem paga kurenju hobu pew kenta kaba konta gide gide mkone gananya kenna munyanyali gide mkone gananya awakari ne jinga bakari me yoke akem kutuntenya na baka munyanga pew epi lada di jihundira he afare muaji ya afare na jimpunti ni yoke ni sallallahu alaihi wa sallam oga dangi hangi mbo webe Musa di jamalama hangi mbo gidaba fare nche ibano alla ra honyi da nkaba konta hangi mbo gondima Saadu bin Abi Waqas fare ndomi kurei go kutuno Saadu bin Abi Waqas do kurei go domi daga na jihaduma urumi jamane ni igara kafirnu ido kafirnu benu ganyi meidi haragatu kafirnu murum kafirnu ndeben laqe hangi nyananu igari hangi nga ikareti batoma ikunyi batonu iga kareti batoma ida batoke kara pungi beganyi hangi nga na woso pure muminu nukuma wakati dangine kate indebuwa Saadu bin Abi Waqas nyike mkurei makena ati Suleimani Farishida ewa ati ona ke ganyana kam ke ji gore hayo di na ga hangenya ni fo o gandangi katta ku yoni ga yona ke debenya silabi debena ira pomon ka boso ira botonun kara ona ke nyana kam a Suleiman Farisi tinke medda bare nya me kede de ka angin Allah ku rushi kinna nyala ro kure na na kurale mo mo gompa ay kurale mo intayan kana mekka ma grupo adoro grupo adoro grupo adoro ara urushi kinya awanyala ni naka urushi kani ari Saadu bin Abi Waqas ate wango nyamar ni tiho bo nyamar wonanya nda kuren jaga ni hai uruhubanu fi layli wa furusanu fi nahar surubi nu gani batanu ani urondi ille ngana kare jahadu nyangan wani ikhwani allan kan ne ngane sirem maga qurum maga jongi maddiya ke gaja yukin to maga maran to maga bombun to maga wallahu gan kan wallahi allah udde mana Allah de mandem posum nyanga be nallan kanne anto ku mesila minu ma ati urondi Allah mbatanu kiyendi jahadu nyangano yere ku dabare manyame ba mi Allah rini maniya wasadu bu nabi wasi jara kurin chuka mamme ira gangu ndenya kurin churi ri itteromo hangena ati na kabar ne tanu shi tinga Allahu akbarun kono kabar shi kandinga na timme besun telomo hangena ollo hangende ondaga agar kabar un chikinya faren che ibn hobe ganyo go mekka mo hobe ga shi kam itere hange kya kam shi nun kor bin tom masai Allah ra jike kam manyi da odunga shi nun do jogo mon kor bin tom masai ari tari go gumum ma hobe shi nyi mega na tambi Allah na tintinga karabante go buani karama jike ure ananya sen tintinga anki na shi ga kam nan tuma da tuma na kontine idange hangenga idaga dankari ni idaga kafir nun kari ni goso ni debe kera kamu ni nanya silamin debe na kenta kaba konta hangen bo bay wala angana al bidaya wal nihaya mutu wala rusul khan baina awliya rahman wa awliya shaitan li bun taymi wa kimin misalen ga ben koinna kaba ko subanya hari sura nan dangi amenya allah fari da ubanya amenya fari man to yoda harin ka kaba ko be gananya amman to da wako ken kaba ko nyanke nyada kaba ko suba dangi Allah da menya Allah farin da salam walla farin kan nan kaba ko tan kan dai abani suri minirantu kulu washrabu min rizqillah Allah tira qayige agam mini Allah warjagena wala tasaw fil ardi mufsidina kama ka taw na nyabono ndana munyendi kama ka kunu nene champi munyendi kama bondi munyendi ti junubunga kama ka kunu ndi munyendi ti wandi na buru bono ne loka karay kay bono ndege kaltenum pilisu kama ka taw munyendi nan tere nan taw munyendi nan bono ndi kama ka tenda bari ha wa il qultum ya musa lan nasbira ala ta'am فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ويجي قلتم يا موسى قشم غريب بن شرانكو بيرم بيغا غاتي موسى لا بوتيلو تومباكي مانا الله غلا كي مانا دو سالي واكي بي يانقاني كما بن شرانكو غني كين قايغانا كين قالي توبو غيدي غاتي قشم بي ام بيغا غاتي موسى لا نسدير على تعام واحد اوران تا صبرني يغاندي باني كما هونو تي تي غاندي باني مانن قالو سري وانياني ايتي يابو تفسيرين دانون تي salu wa kiyani gande nga manna kike nyombi ni huwa kenya ni kama jata gande a i gono wati na ro jinsi nyaita mana ke manna ro ske selwa musa ora nda sabarni igandi bana iga yang kama bara igandi bana ora nda sabarni ken kama fadu lana rabbaka andi i haqran lampun ta umari khadi adi sondo mumbo nai awawo idi metta kembu allan pindi mati fadu lana rabbana wadullah ay nan jo kama allah giri ubi allah giri atiya fadu lana rabbaka an kama kri kun kama ko ay mu'minun kai garo musa ida bari sallan ko on diga mo gomanya an kama allah giroda yukhrijul lana mimma tumbitul ard munyenga hobe no huntini anakunya bugandoda munyenga kube no huntini yige hono kube munyengi huntini de an kama allah nyagora kunya bugandoro oni yiga ke yigandi bana keri to bugoro ranta sabrana ka yimme sage na hatam panje kini mim bagliha munyeke bugulunu bugulun ni ata hoho agan nenun do munyenya karankara ganta gashiki kenya ni bugulunwa hatata nukum pomiter nukum ho ho gan ne nunu do munyenye re tini kenya ra bugulu karankara ganta ga siki sollenta ga siki kambu bugulu ni kenya min baqiha munyeke bugulu na hatata nu ara pomiter nu ana kumbu gan do da ngani wa qisaiha aro azre butinu qisai ni shigharul batiq zere ke ho buchine angatu zere keni sere keni fasunu hille ho sula manu agille ho wano ken kolla manyani akorinte ya buchine ho horalle men qisai hanni kenye sere poch buchine a ho sula ta gille yede a ho muromuron ta kurguta ke ko golle jere ke ho buchine ana ken bugando dangani wa fuumiha fuumi wa sumuha sum jaba misani ko wati dikiran layi kenya ni sumu ngai wati nada sumu wati nada fum layi ke munye ke layi no kuwa na kumbu ka doda wa adasi ha aro wati gande pe adasi ni chigande pe aro wati gande pe na kumbu ka doda wa basali ha ara jaba bo munyenga kumuntu honu be hunti na kama Allah ewa nyago da ngani munyenga kuntu honu huntu rona kuiga kiga ndi bane do tubu ode qala Musa tida atastabdiluna alladhi huwa adina billadhi huwa ghayru atiyala kibe shirenga ni akona Kenya haragun ho munyiranke igande pega ni ke addabarin tengilla kama Allah awa kunta tampini dai aganta sorono aganta mo wosroni kamana nyimana yankandina ga kama manna lo sele wa kee gandi sile aw kunna ke harawun ko ho nyaram ko manna ke lo sele wa nam pasu jabanu ro fatata nu arul layinu ro cigandepu kee gandi sile aga kunna ke nyaharawun ko gandi mo nyaram ko ewa amma jaren kina Allah nyaga ko yi menginti Allah nyaga na ko yi metana ku nyaga da ko ho nyaram ko Musa madunya amadunya Allah nyaka aw kuna ho siru nyahara kuna ho munyiran kuma ewa nkentin kama Allah nyaka na kuyi mesereda kentin kama Allah nyaka na kuyi mesereda ehe betu misra aga kumunda kayan kadde gundi ke misra he to ko misra tuin te kede kayan kadde gundi ta aga hay gunne nyali yere kenda yina tihia fitihi aga na gunne nyali yere karo de gundi aka ganaro debunda ma jaren kina Allah nyaga na kunyaga da aka ganaro debunde kunu soko honu nyai fa inna lakum ma salitum aka gari nyaga kube nuku na kai kitam aka ganaro debunda aka yankaro debunga bani aka kunyi ni no ma jaren kina Allah nyaga kwa nkenta Allah nyaga na nanta na kunyaga da kwa debunde kai yankar debunde aka na yankar debunda aka ku kitano kenta Allah nyaga na kada kwa yimai ha وضربت عليهم الجلة والمسكنة ألا اللغون تاغون أرم مسكين أغو سندو من مسكين أغون دو سلا مسكين أغو ألا ركين أرى يهودية نكما جلة نيا أنغنا نقصو أندان قلنين أنا يمي ألا انتادا بدا أنك نسرون يوري ألا انتسرنا ألا انتان قلنين جلة نيكي ألا ركي ورى يهودية نكما awo Allah gata ayata ni dan lugunta umari kal in kama illa bihabuli minallahi wa habuli minan nas angere yahudiya nun kono do kitabe dun kono gani nyaga nyaga isu munyen kama imallahi ruido alla na kacce wiro alla na kenga ni islama umma ina islama walla kacce wiro sire na sire go i garanti iwa iwanke mpalle e wa hari kelle ga yahudiya nun ga hangasu munyen kama iga jaman koro ku beno halle gi de manan duna kaska hiro junu ya halle gi de manan kempalle kuma na bugi halle sa sa iro islama nun na yi memu لون تغني كمال لرا لون تغني وري كمال لرا تقول نرا لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر يهودي أنهم كان تغني إيران دش كفاس أم فاس يلو مؤمن إن أمك جاگان تيجان تكون بدلنا يا بولا سيرين الله رب لون تغني مريم نعى إكما والمسكنة تو أرو مسكينا هو bogana challa ra miskina ko maro yahudi anun kam mainati munyen lengia ana urugumun ni jufuni miskina ko pason nan gabade parenti sallallahu alaihi wasallam laysa liqina bikasratil ard walakin liqina qina an-nafs parenti banna ko peti yokken gaben ngim magali singa ben ngim magade banna ko ni yokken kariyani tawa yahudi anun pa yiki tempa kanni na brenga siresu sondo men peti miskina ni baga amma ngari yigono allah bigan tan wiso do munga ni miskine nga na bure nga maga kontu bloki nga gabe ay miran tay gan haran kisi marum ka wali gni hinne de tawali du kari yiso do munni miskinu nyi miskina wonya ni so do munni na burun kanu goto ani gadi wan na bure munda na burun kanu goto ani allah ra miskina wonga ri kama miskina wonne kaltenu hillahi shiya do manawiya imma anani hohon tanki tendanki ten kanten ni miskina yanan wala anki teke me hakkan ni gamma wasal miskina yanan kai wala gatira miskina umara yahuda nun kama miskina gunne kama hari kitem pakangane yi sondo mun no gonde ali yonkinun di miskinu yani hari kellenki iri dan ken na gure ganan ken kalle ke te wakapi dum wasadun tida yi yonkinun di sondo mun di miskinu yani وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ يَسَاغَتِي بُوتِي نَانْغِيرِي اللَّهِ مَانَا إِيدُو بُوتِي سَاغِ نَانْغِيرِي اللَّهِ اللَّهُ بُوتُونْ تِنْغِيَا جَالِكَ اللَّهُ رَانْكِيم بُوتِي سَبَاوُنِي مَانِي مَانِي إِيدُو اللَّهُ بُوتِي يَنْغَا سَاغِي مَانِي غَا بُوتُو اللَّهِ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيْلٌ لِلْكَافِرُونَ اللَّهُ آيَنُوا لِلْكَافِرُونَ اللَّهُ آيَنُوا بَانِي ويقتلون النبيين بغير حق بغير الحق اني النبي نيمو كالي ناني تومغاي اناني اتو مسونتانو سيرا غا النبي نيمي كان قال را كو برنا كويا كو باني كبي نانا يي برو غوري نانا دل سوندا دل سوندا الله را نغون تاوند مسكينا غو غاري كاما يساغيتي بوتي نانغير الله كيم بوتي سابوني الله بوتي سببو غاني كبي ni kafira mutu Allah ayanuma ayatul kauniya wa ayatu sharaiya sharia ndallagara kabakunu benuruti lakutu ndallagara kabakunu benuruti ni kafira mutu taswa wa yaghtiruna an-nabiyina bighairi al-haqqi ni annabiyyun munqallina ni haqqi ni annabiyyun munqallina ni tumuhe jarika bima asaw ke annabiyyun kallighadi kitatimani yalla kutai cha yallan kutanya nya sahabu wa igara nabi nyimun kari wa kanu ya taduna ali yadana yadan tonya nyi inya allah kutana inyi yadana yadan tonya ni kenya sahabu wa igara nabi nyimun kari ah innal ladina amanu wa ladina adu wa nasara wa sabiina man amana من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون كما نقول كلا وانت وانت كي قرآن كياني غاتي قرآن دا المساني asage sage ne hinundia agana kafiru gibaren kon nuko bana mu'mini tagay agana kanundinde nyan nuko bana kanunde tagay dire be kamana wara kallan wuto soro be nugar Allah nya mar kanun chori na Allah kabe honun da bari dire be Allah gara kun kibaren kon nan dugute Allah warna karindai ko mo be nuka ga tumondi Allah Allah warna kun ka kibaren kon ni tugaren ko ni allati innal ladina amanu sorobe nu gattu woni kenni mu'minu ma faare man tonu sorobe nu gattu woni tilli man ka uki gombo mun tum miswa to woni en bana hedi sondo men are al imani wal qabul wal ijam hukum ka hito woni nga angana to woni ti allah yan tondo mendi araga to woni e keraga kai katte anna golle nyi tini kada al qabul wali inqiyadu wala inati wali ijiam mi hada mare me ngana tongondi sondo mendi gatta wondi ke amma dunga tay kenya no khabulu ke an ngana tongondan tondo mendi anga sabu ho ngan tondo mendi dunga tay an nan kaye na golde ni ka an ngana tongondi ho ngan chabu ho ngan tondo mendi kamma dunga tay amma kaye na golde nyanta usuru Abu Talib hay am misali Abu Talib hay asabu farima sallallahu alaihi wasallam ara baitu nu mai go kwati kai wato Allah farin ta gare ku asun do men no nda sabu Allah farin nan di farin ga ho ko no to munyan kabire ke be agama dunga tay nan golli tay amma ho sirai amma ro silam ma godi wala haram mari men ngana sabu ho ma son do mondi ara ga ya nan dunga tay an nan kay na golle nyal liman timman den dikke innal ladina amanu sero be nu galli munan ka ko kelli munan ka ko mo godi kenga ni fare man tonu nga mu'mininu wallazina hadu aru yahudiyanu birembe Allah hegara yahudiyanu nya lakatu hande atiri ke Allah ayanu ngarandi ira annabi nyimmu kari Allah kutanu ni yadan toni kiyama ko ni halle ba anda to kundu ke banga nebe hayinya na kundu Allah gama banga ni sire gora wati ni jaga ni sire nyana mama bu yahudiyanu wa Allah ra koyi yere gara yahudanu lakatu ke mugodi yahudanu chuhega hobe nu gattu mondi riti Allah kunta kenta ke lakatu en lakatu de kebe ga dangi yahudanu maga nanti kafira ko te Allah ayanuma ida annabi nyimmun kare ida Allah kuta iyada kube no yahudanu be nu gattu mondi Allah ro nasaru be gattu mondi Allah kunta kenta ke kunta kenta di kenyan Allah gati mu'minin kube nu gattu mondi Allah farin man tonu walladhina haru alu yahudiyan yahudiya bega na tumuniti Allah antumuniti Allah farenga wan nasara nasara bega na tumuniti Allah antumuniti Allah farenga wasabiina aru sabiina bega na tumuni mana walladhina man mu'mininu walladhina haru alu yahudiyan wan nasara alu nasaranu wasabiina sughil likri tuanu ma honuti sabiina nun tin nasara nunyan tibu nasara nunyan honuti ay sabiina ibu yahudi nunyan honuti ay sabiina ibu majusi nunyan diga nagata ni ti sabiina Allah gara kube nun taga igita ge mogobe kamma inda sere su dina di imaru dina di iga sare mogoke be na kundunya ni imaru dina su di tikki ani sabiina nga ke ani diga jahande bunun kasin da kya suwaji bunun shemin da kya sewa subandi atiki aro to munan tinta wata walle jina daima hayya tiki bar ulama utiki asante ni sabina ne kebe ga dadina di amma gara sara mo ke beta na kundu nya anta dina sudi kenya to ni sabina wa allati ku grupu nudi mani amana billahi wal yawmil akhir serebe kuri yahudi be haruma na ranga antu mundi ti haruma nasara be haringa na ranga antu mundi tai sabina be hare ngana ranga anto ngondi ti allai anto ngondi ti kota lagaringa wa amila sali anda golli sire golli farahum ajruhum inda rabbihum kuntu waringi magalla nukuma ke me maga shimma ire nan dalla gati yahudi andon nasara non ro sabina non mani amana billahi wal yawmil akhir yahudi be ngana to ngondi ti allah ro kota lagare anda golli sire nya anto bare ngan dalla nukuka nen tanda maga shimma den nan to ko yahudi an ko be lugar dunani sasa atumuniti Allah isondo mena tonti kota da hosirenya atugo ni ngaran lagara maga kemiri kempe nasara biga duna di sasa tallati nasara nyi mega natu wal sala ro ko tallagare agara golle sira golla tu bare ngara Allah ra kanne kundumbe wala sabina ngi dina dan ta dina suri katu woni tallar ko tallagare tu bare ngara Allah ra ay kempe yahudi ya biga munyen kam masasa muhammadu ga kiyan an ngana tumu di farin wala yahudi ya biga natu woni ti Allah farin a farin kai halle antu woni ti ko tallagare antu woni ti Allah yanda golle sira golle tu bare ngara Allah ra me yahudi suga munyen kam masasa nga matungoni ti Allah farenga haranga tungoni ti Allah ro kota na golli sira golli la gara tu bare tan da kafir nyana faren kai hallanga matungoni ti Allah farenga ta kai tan da yuma ka man kota faren ti sallallahu alaihi wasallam wallahi nafsi bi yadihi la yasma'u bi min hadhihi al-umma yahudi wala nasraniya summa yamutu la yumnu billa daghala an-nar farin tinguna ti kamane nga nyon kinga kamane be kitendi kumanto lagaru bega munyen kam masasa ho ho gadin kibare mugun nanti nyani annabi lagarenga sagan kara amat tumundi tinganya yahu yana nasarai angana karan na nyam mat tumundi ti kangaru jahannam ke yahudi Allah gati yahuda nu manat tumundi ti Allah roko ta lagarena golisi tu gadin ila Allah gara kenni farin kai halle gana tumundi ti farin kai halle nasara be gana tumundi ti farin farin kai halle sabina be gana tumuni ti faringa andu woni ti Allah andu woni ti kota la garinga anda golli sira golli wala huma juruhum inda rabbihim itu warengi da ikama Allah nukunga wala khawfu alaihim kanenti da ga jonko ni ke be la gara basi kai golli da la gara kanen tagu wala mu yahjanuna inda sunurudu dunai ga basi kai garga nukuka gam pasu dunai inda sunurudu dunai basigal hujunu sunay niya yangangata bega dangi hata mare men kam mangana siman nasuma al qawfu niya bonenga katanga makinyanga inati kina al qawfu me sunay ni kebe ga danga kenya na alla ga tikebe ga jonko ni alla gara ga jonko ni kebe alla gara kanenti da iyo kimbu ku bre kanenti da qabrun no gonni kamme kanenti da qiyamam bira kanenti da kesu iwa jonko ni kesuwa igabba kaduna ke gabere inda suru no dunai wayni gadaga katti ke be ampasu dunai kiran Allah gata aya tanari ala inna awliya Allah la khawfu alaihim wa lahum yahjarun Allah ti ke Allah wali ika Allah ko mushru kanenti da yomal qiyamam kota ibu wa halle dunaga inda suru no dunai wayni gadaga ke be ampasu dunai siren janen chabu an janen chabu hakke me ari janna am basu duna di ngol ko chuwa an ganne misiri do kenna wa awon ko yigari Allah gati innal ladhina qalu rabbuna Allah allati surubi lu gato ku kamanni Allah summa istaqamu sagi sabata kama tatanazzalu alaihim al malaika malikan nyang grupu nyang kana kun kamannun kama iyon kimbunto Allah taqafu wa la tahjamu inati kamaka kanu kamaka sunaka baka duna kebeni wabu shiru bili jannati kanyagali jari jannai alle tu kuntu mutuha duna alle gara janna kebeni la ilu mutaba kanyagali tayi awa sire suba nanya kemo obdui kunyagali wankada yomari kama mkota yalla rabbi yalla rabbi ara nonya suroi oga tumoni niti allai nantumoni ti alla kitabunga nantumoni ti kota lagarina Allah go to bare kinu yomal khamam ko tari janna jannati li firdaus inshallah waqtin kinu orawa len ki khalle Allah re inshallah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam. Kitabu lidahalle kitabu.